أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, çok kıymetli hocamızın az evvel ifade ettiği gibi, Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın Kur'an'ının bir bölümünü tanımaya çalışacağız inşallah. Aramızda ders haline getireceğiz. Ben az evvel Kur'an-ı Kerim'i okudum ve sonunda sadakallahul azim dedim. Bu yarım oldu. Kur'an-ı Kerim metin ve manadan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'i yalnız metinden ibaret saymak hatalıdır. Az evvel benim yaptığım gibi, onu yalnız mealcilerin yaptığı gibi manadan ibaret saymak da hatalıdır. Kur'an-ı Kerim metin ve manadan ibarettir. Demin hocamızın ifade ettiği gibi, sadece okuma adına değil, onun manasına nüfuz etme adına, muhtevasını kavrama adına, Rabbimizin bizim adımıza gönderdiği kulluk kitabımızı tanımak, anlamak zorundayız. Ben size eviniz desem ya da cebiniz desem, herhalde nazarınızda bir şey canlanacak. Çünkü herkes evini tanımaktadır. Kaç odası vardır? Yatak odası nerededir? Tuvaleti nerededir? Kaç penceresi vardır? Herhalde hepinizin nazarında eviniz canlanır. Çünkü orası sizin eviniz. Bir başkasının evini elbette tanımazsınız ama kendi evinizi tanırsınız. Ya da cebiniz desem, herhalde herkesin nazarında bir şey canlanır. Herkes kendi cebinde ne olduğunu bilir. Ama benim cebimdekini belki bilemezsiniz. Bilmek de zorunda değilsiniz. Peki ben size kitabınız desem, ne canlanıyor nazarınızda? Kaç suresi vardır? Kaç ayeti vardır? Hangi ayeti, hangi suresi neden bahseder? Hangi suresi elimizden tutup bizi hangi hedefe götürür? Eğer bu konuda fazla bir bilgi sahibi değilseniz, eğer nazarınızda bir şey canlanmıyorsa, o kitaba kendi kitabınız nazarıyla bakmıyorsunuz demektir. Halbuki bu kitap Allah'ın bize gönderdiği, hepimizi onunla sorumlu tuttuğu kulluk kitabımız, mukaddes bir kitabımız. İşte bu kitabın ilk suresi, tertip sırasına göre ilk suresi olan Fatiha suresi diye bilinen bir sure üzerinde inşallah bildiğim kadarıyla size bilgi aktarmaya çalışacağım. Fatiha suresi Kur'an'da Seb'ul Mesani diye anılır. Tekrar edilen yedi. Fatiha suresinin yedi ayeti vardır. Sürekli namazlarda tekrar edilir. Bir önceki rekatta okuduğunuz bir sureyi ikinci bir rekatta okumanız mekruhtur. Caiz değil. Ama Fatiha suresini sürekli okuruz. Hemen hemen günde 40 defa bu sureyi okumamızı Allah bizden istiyor. İşte bu sureyi inşallah çok fazla detaya girmeden kısa kısa da olsa tanımaya çalışacağız. Surenin birinci ayeti kerimesi Besmele'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele bizim hayatımızda çok önemli bir fonksiyona sahip. Kapıyı kilitlerken hırsız girmesin diye besmele, kapıyı açarken müşteri bol olsun diye besmele, hiç besmeleyi ağzımızdan düşürmeyiz. Adeta koruyucu bir melektir besmele. Bohemya'dan bir kristal gelmiş, silerken kırılmasın diye besmele, ya da denizde yürümek üzere çekilen besmele, besmele bizim hayatımızda bu kadar basitleşmiş. Halbuki besmelenin bizim hayatımızdaki fonksiyonu, bizim hayatımızdaki rolü bundan çok daha büyüktür. Besmele kulluğun adıdır. Hazreti Ali Efendimiz der ki, Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha'nın tamamı Besmele'de toplanmıştır. Besmele'nin tamamı da B harfinde toplanmıştır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim eşittir B harfi. Kur'an-ı Kerim eşittir B harfi. Peki nedir B harfi? Birkaç cümle halinde söyleyeyim. B harfi, Türkçe'de bunun adına bağlaş denir. Arapça'da bunun adı ilsaktır. İle manasına gelir. İle. Biz bir yazışmada, bir konuşmada ile kelimesini duyduğumuz anda, gördüğümüz anda hemen anlarız ki iki taraf var. Ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Mesela Ali ile Hasan desek, bu ile kelimesini gördüğümüz anda anlıyoruz ki iki taraf var. Ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Bu cümle nasıl biterse bitsin fark etmez. Namaz kıldılar deyin, hacca gittiler deyin, cihad ettiler deyin. Ali ile Hasan. Bu ile kelimesi iki taraf arasında hemen bir münasebetin kurulduğunu bize anlatıyor. Hocam, şunu çekme imkanı var mı? Çok terletecek benim burada. Şu buyur. Nasıl alacağız? Şu var. Bir konuşmada, bir yazışmada ile kelimesini gördüğümüz anda anlarız ki iki taraf var ve bu iki taraf arasında bir münasebet, bir alaka kuruluyor. İşte daha biz besmelenin B'sine başlarken, bi derken ile hemen anladık ki iki taraf var. Ve bu iki taraf arasında bir alaka kuruluyor, bir münasebet kuruluyor. Ne münasebeti bu? Kulluk münasebeti. Yani Allah'la kul arasında, Rab ile kul arasında bir münasebet kuruluyor. Bakın biz daha besmelenin B'sine başlarken, bi derken ile diyoruz. Yani bunun manası şudur. Ya Rabbi, şu yapacağım iş senin benden istediğin iştir. Şu söyleyeceğim sözü söylememi sen benden istediğin için ben bu sözü söylemeye başlıyorum. Bakın ben burada konuşmamın hemen başında besmele çektim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bunun manası şudur. Ya Rabbi, şu konuşmayı, şu Fatiha suresini burada şu nezih cemaata arz etmeyi sen benden istediğin için ben bu işi yapıyorum deme adına besmele çektim. Öyleyse besmele, Allah'ın bizim hayatımıza aldığı kulluk maddelerinden birini icra ederken, ya söz söylemeye başlarken, ya da bir iş yapmaya başlarken söylenen bir kulluk hakkıdır. Bismillah diyen kişi, Ya Rabbi senin namına, senin adına, senin hesabına, sen benden bu işi yapmamı istediğin için ben bu işi yapıyorum deme adına besmele çekmektedir. Öyleyse arkadaşlar, parmağınıza altın bir yüzük takarken, suratınıza usturayı vurdururken ya da israfla kurulmuş bir sofraya otururken, haramdan kazandığınız bir parayı saymaya çalışırken, üzerinize tesettüre uygun olmayan bir elbiseyi giyerken, televizyonun düğmesine eliniz giderken, bir kadının elini sıkmaya eliniz giderken besmele çekin. Çekebilirseniz çekin. Bismillah deyin. Senin adına. Sen benden bu işi yapmamı istediğin için yapıyorum ya Rabbi. Senin namına, senin hesabına, Allah namına, Allah hesabına ben bu işi yapıyorum deme adına çekebilirseniz besmele çekin. Çekemezsiniz değil mi? Çünkü parmağınıza altın yüzük takmayı Allah sizden istemiyor ki başında Allah namına diyebilirsiniz. Sakalınıza usturayı vurdurmanızı Allah sizden istemiyor ki başında besmele çekebilirsiniz. Allah namına, Allah hesabına diyebilirsiniz. İsrafla kurulmuş bir sofraya oturup yemek yemenizi eğer Allah sizden istemiyorsa Bismillah diyemezsiniz. Hatta İmam Maturidi Hazretlerine göre haramın başında besmele çeken bir adam kafir olur. Çünkü bu adam haramı helal kabul etmiştir. Dikkat edin, yanlış anlamayın. Haramı işleyen bir adam kafir olmaz. Mesela içki içen bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Zina eden bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Domuz eti yiyen bir adama hemen kafir diyemezsiniz. Ama bu adam bunların helal olduğunu iddia ederse, domuzun gramını dahi boğazından aşağıya indirmese, faizin dirhemini dahi yemese, bu adam kafirdir. Niye? Çünkü haramı helal kabul etmiştir. Haramın başında Bismillah diyen bir adam, Allah namına, Allah hesabına, Ya Rabbi bu işi yapmamı, bunu yememi, şu televizyonu seyretmemi, parmağıma bu altın yüzüğü takmamı, sakalıma usturayı vurdurmamı, israfla kurulmuş bu sofrada oturmamı ya da çırılçıplak ten rengindeki şu çorabı giymemi, şu şeffaf, şu dar elbiseyi giymemi sen benden istediğin için yapıyorum deme adına başında besmele çeken bir adam bütün bunları helal telakki etmiştir. Helal kabul etmiştir. Allah korusun bu adam dinden çıkar. İşte besmelenin bizim hayatımızdaki fonksiyonu bu kadar çok. Bismillah, Allah namına, Allah adına, Allah hesabına, Allah benden istediği için. Bakın, Cenab-ı Hak bizim velimizdir. Veli nedir? Çok uzun değil. Birkaç cümle söyleyeyim. Veli, bir varlık adına ona danışmadan karar alma makamında olan ikinci varlığa veli denir. Ben çocuğumun velisiyim. Ona danışmadan onun hesabına karar alma makamındayım. İstediğim okulda okuttururum, istediğim okulda okumasına izin vermem. İstediğim elbiseyi giydiririm, istediğim elbiseyi giydirmeye yasaklarım. İstediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlarım, istediğim kişilerle arkadaşlığını engellerim. Çünkü ben çocuğumun velisiyim. Allah da bizim velimiz. Allah da bize danışmadan bizim adımıza karar alma makamında. Zaten velinin manası da budur. Allah bizim velimizdir. Namazı emrederken Allah bana danışmadı. Benim adıma kulluk maddesi alırken Allah tek taraflı alır, bana danışmaz. Çünkü benim velimdir o. Namazı emrederken Allah bana danışmadı. Zekatı emrederken Allah bana danışmadı. Cihadı farz kılarken Allah bana danışmadı. İlmi farz kılarken Allah bana danışmadı. Çünkü o benim velimdir. Bakın, o bizim velimiz olarak tek taraflı karar alır. Biz onun aldığı kararı uygularız. Aklımıza şöyle bir şüphe gelebilir. Acaba Rabbimizin bizim adımıza aldığı kararların tümü bizim iyiliğimize mi diye bir tereddüdünüz olmasın diye bakın mesela içinizden birisiyle bir ortaklık yapmaya karar versem ben o kişi dese ki sen karışmayacaksın ortaklığın maddelerini ben hazırlayacağım dese ben ona itimat etmeyebilirim içimde bir şüphe duyabilirim şöyle bir teklifle benim karşıma gelebilir işte sermayenin onda dokuzunu sen vereceksin diyebilir bana onda birini kendisi kor sermayenin sonra karın onda dokuzunu kendisine onda birini bana ayırabilir karşımdaki insandır tek taraflı onun benim adıma karar almasını kabullenmeyebilirim bir tereddüt geçirebilirim ama Allah bizim velimiz ya bizim adımıza kulluk maddesi alacak ya işin başında daha bir şüphemiz olmasın diye diyor ki Bismillah Allah alacak kulluk maddesini ama kulum sakın endişe etme Er-Rahman Er-Rahim ben Rahman ve Rahim'im sakın ha benim senin adına alacağım kulluk maddeleri konusunda hiç tereddüdün olmasın ben Rahman ve Rahim'im seni senden daha çok düşünürüm sana karşı merhametliyim senin bilgin kıt, ilmin kıt ben senin geçmişini, geleceğini senden çok daha iyi bilir senin menfaatini senden çok daha iyi bildiğim için senin adına, senin hoşuna gidecek ve senin sonunda iyi olacağın, mutlu olacağın kulluk maddelerini sana alacağım. Bismillah, Er-Rahman, Er-Rahim. Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerde besmele vardır. Ancak Tevbe suresinin başında besmele yoktur. O surenin başında besmele yoktur. Fakat bazı alimlerimiz demişler ki, hani Hazreti Ali Efendimiz diyordu ya, Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha'nın tamamı besmelede, besmelenin tamamı da B harfinde toplanmıştır diyordu ya, o surede de bazı alimler demiş ki besmele var. Çünkü o sure Bera'etum minallah diye başlıyor, B ile başlıyor. Öyleyse o surede de besmele vardır demişler. Fatiha'nın ikinci ayeti kerimesi bakın şöyle. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Biraz tanımak zorundayız. Çünkü günde 40 defa okuduğumuz bir sureyle karşı karşıyayız. Biraz tanımak zorundayız. Hani bir ayeti kerime vardı. Bilirsiniz. La takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu mimma taqulun. Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi anlayamayacak kadar aklınız başınızda değilse namaza yaklaşmayın diyordu Allah. Hatırladınız ayeti. Ne dediğinizi, ne söylediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar aklınız başınızda değil, sarhoş iseniz namaza yaklaşmayın diyordu. Ya bir düşünün namazlarınızı. Siz namazda ne dediğinizi anlıyor musunuz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Mesela günde 40 defa Fatiha suresini okuyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyorsunuz. Acaba ne dediğinizin farkında mısınız? Diyeceksiniz ki orada sarhoşluk anlatılır. Hayır, insanı sarhoş eden sadece içki değildir. Bunu iyi anlayın. Hatta içkiden çok daha tesirli, sarhoşluk verici şeyler vardır hayatta. Çünkü içkinin tesiri geçtiği zaman insan ayıkır ama hayatta bizi sarhoş eden o kadar çok şey var ki vallahi ve billahi ölünceye kadar tesirinden kurtulamazsınız. Mal sarhoşu, makam sarhoşu, koltuk sarhoşu, mark sarhoşu, dolar sarhoşu, şilin sarhoşu, riyal sarhoşu, ben bilirim sarhoşu, benim Kur'an'a ihtiyacım yoktur sarhoşluğu, benim sünnete ihtiyacım yoktur sarhoşluğu. Vallahi içkinin tesiri geçince insan ayıkır ama bunların tesiri asla geçmez. Futbol sarhoşu, makam sarhoşu, ben bilirim sarhoşu, kadın sarhoşu, para sarhoşu, dünya sarhoşu, mal mülk sarhoşu. İşte Allah diyor ki, ne dediğinizi, ne söylediğinizi bilemeyecek kadar sarhoş iseniz, aklınız başınızda değilse, şuurunuz yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Öyleyse biraz öğrenmek zorundayız değil mi? Mesela en azından Fatiha suresini şöyle bir tefsir kitaplarından okuyarak anlamak zorundayız, tanımak zorundayız. İşte belki yediğiniz yemekten, içtiğiniz sudan, teneffüs ettiğiniz havadan daha çok muhtaç olduğunuz bir surenin ikinci ayeti kerimesiyle karşı karşıyayız. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamdın manası nedir? Hamdın üç tane manası vardır. Birincisi, mükemmellik. Mükemmel ancak Allah'tır. En üstün Allah'tır. En güzeli, en mükemmeli Allah'tır. Çünkü Allah'ın dışındaki varlıklar için bu kelimeyi kullanmak caiz değil. Bu yazı çok güzel ama deriz. Bu lamba çok güzel ama deriz. Hasan çok güzel ama deriz. Hüseyin çok güzel ama. Bu yazı çok güzel ama deriz. Sonunda bir ama gelir. Ama Allah için ama olmaz. Allah en güzeldir. Allah kusursuzdur. Allah eksiksizdir. Binaenaleyh hamd kelimesi Allah'a mahsustur. İkincisi övmek demektir. Bakın biz günde 40 defa namazlarımızda Allah'a şu sözü veriyoruz. Ya Rabbi ancak seni överiz ve senin övdüklerini överiz. Dikkat buyurun. Belki ne dediğinizin farkında değilsiniz Fatiha suresini söylerken ama ben size söyleyeyim. Dediğim şu. Elhamdülillahi Rabbil alemin derken şunu diyoruz. Ya Rabbi ancak seni överiz ve bir de senin övdüklerini överiz. Zaten Allah'ı övmek demek Allah'ın övdüklerini övmek demektir. Bakın günde 40 defa Allah'a bu sözü veriyoruz. Ya Rabbi seni öveceğiz, senin övdüklerini öveceğiz. Namaz bittikten sonra sosyal hayatınıza bir bakın. Acaba Allah'ın övdüklerini mi övüyorsunuz, Allah'ın övmediklerini övmeye mi kalkıyorsunuz? Bir bakın hayatınıza. Şu övdüklerinizi bir gözden geçirin. Ben size bir iki misal vereyim. Sözü fazla uzatmadan. Ben sizi iki tane eve götüreyim, buyurun. Veya iki sofraya götüreyim ben sizi. Bir sofra düşünün ki şöyle muazzam bir sofra kurulmuş. Masanın örtüsü Philadelphia'dan getirtilmiş. Örtünün üstündeki çiçeklerin konduğu vazo Bohemia'dan gelmiş kristal. Çiçekler Atina'dan gelmiş. karnı türünden, etlisinden, sütlüsünden, tatlısına varıncaya kadar, anzel balından Panama hurmasına ya da Panama muzuna varıncaya kadar her türlü nimet sofrada mevcut. Buyurun bu sofraya. Görüyorsunuz sofrayı. Öf be! Sofra dediğim böyle olmalı be! Davet dediğim böyle olmalı be! Ben buna davet derim arkadaş! Demeye başlıyorsanız, az evvel namaz kıldınız ya, günde 40 defa Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Ne diyordunuz namazda? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi ancak seni överim, senin övdüklerini överim diyordunuz ya, acaba o övdüğünüz sofra Allah'ın ve Peygamber'in övdüğü sofra mıdır ki övdünüz? Gelin ben sizi ikinci bir sofraya götüreyim. O da Peygamberinizin sofrası. Şöyle tuz, biber ya da zeytinyağının üzerine dökülmüş biraz sirke, hepsi o. Bir defasında Allah'ın Resulü hayatında buğday unu yememişti. Hep arpa unu yerdi. Üç defa, üç gün üst üste karnı doymamıştı. Günler, aylar geçerdi de ocağı tütmezdi, bacası yanmazdı. Bakın, bir defasında Ayşe anamız iki yastığı üst üste koydu, Peygamberimize şöyle yüksekçe bir sofra hazırladı. Allah'ın Resulü hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ya Ayşe, bu kralların sofrasına dönmüş. Ben kral mıyım ki böyle yüksek bir sofra hazırladım? Ben bir karıştan yüksek sofrada yemek yemem diyordu. Bakın, siz böyle bir sofraya çağırırsanız bu ne be? Bununla insan mı duyar be? Bunun için mi davet ettin bizi be diye bu ikinci sofrayı övmüyor, birinci sofrayı övüyorsanız günde 40 defa Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Ne diyordunuz? Ya Rabbi senin övdüğünü överiz. Seni överiz, senin övdüğünü överiz. Eğer Allah'ın övdüğü hayatı, Allah'ın övdüğü sofrayı Peygamberimiz yaşamışsa o zaman Peygamber'in sofrasını övmek zorundasınız. Ben sizi iki tane eve götüreyim. Öyle bir ev ki şöyle dışarıdan baktığınız zaman villa, köşk, kalebodur döşenmiş, fayas döşenmiş. İçeriye girdiğiniz zaman koltukların, kanepelerin içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Müthiş bir ev şöyle. Yüksek bir ev, geniş bir ev. Siz bu evi gördüğünüz zaman övmeye başlarsınız. Villa bu be. İnsan burada oturur be. Müslümanın böyle bir evi olması lazım be kardeşim diye bu evi övmeye kalkarsınız, översiniz. Gelin ben sizi bir de Peygamberinizin evine götüreyim. Medine'de üstüne hurma lifleri atılmış. Şöyle ayağa kalktığınız zaman başınızın tavana değeceği kadar alçak bir ev. Bir tarafta içindeki samanlar dökülmeye yüz tutmuş bir iki tane minder. Şöyle çivi de asılı bir iki sağ kadar arpa unu, bir ıbrık veleyen. Bir tarafta da bir sedir. İşte Peygamberinizin evi buydu. Bir defasında Peygamberimizin kayınpederi Hazreti Ömer o eve teklifsiz girme hakkına sahipti. Bir defasında girmişti, baktı ki Peygamberimiz yatıyordu yerde, hasırın üstünde. Doğruldu Peygamberimiz, yüzünde kıpkırmızı hasırın izleri vardı. Hazreti Ömer kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Vallahi dedi ya Resulallah, Bizans'ın Kisralarını düşündüm, İran'ın Kayserlerini düşündüm, Roma imparatorları gözümün önüne geldi. Onlar kuş tüyü döşeklerin üstündeyken biz senin başının altına bir yastık bile yaptıramadık. Altına bir minder bile seremedik diye ağlayınca Allah'ın Resulü şöyle diyor. İstemiyor musun ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ İstemiyor musun ya Ömer? Dünyanın debdebesi, şaşası onların olsun. Ahirette Rabbimizin gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden dahi geçiremeyeceğimiz enva çeşit devletleri ve nimetleri benim olsun diyordu. Ve bakın Allah'ın Resulü'nün çok güzel bir cümlesi var. Sizden biriniz bir yolculuğa çıkar. Dinlenmek üzere bir ağaç gölgesi bulun, orada birkaç saat oturur. İşte yolculuğa çıkan ve dinlenmek üzere ağaç altına uğrayan bir adamın ağaç altını restore ettiği kadar, imar ettiği kadar ancak dinlenmek üzere uğradığım dünyayı ben de o kadar imar eder, o kadar restore ederim. Başınıza gelmiştir. Özel arabanızla bir yere gidersiniz. Şöyle dinlenmek üzere bir ağaç gölgesi ararsınız ya. Ne yaparsınız orada? En fazla diken filan varsa şöyle oturacağınız yerde veya sert çakıl varsa onları şöyle temizler oturursunuz değil mi? İşte dinlenmek üzere yolcu olarak uğradığınız dünyayı da ancak o kadar imar etmek zorundasınız diyordu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bazıları diyor ki efendim peygamberimiz zamanından mimari bilgi gelişmemişti, bilinmiyordu. Hayır, Yemen'e, Yemen'in Sana şehrine o vali, Ebrehe isimli vali öyle muazzam bir köşk yaptırmıştı ki Kabe adına, Kabe'yi yıktırıp oraya insanları davet adına öyle muazzam bir bina yaptırmıştı ki o gün mimari biliniyordu. O günün dünyasında, Roma'sında, Bizans'ında mimari biliniyordu. Vallahi eğer peygamberimiz isteseydi, emretseydi sahabisine, Japonya'dan sırtında mermer getirirdi sahabi, Almanya'dan ya da işte Viyana'dan sırtında bilmem ne çilisini getirirdi. Peygamberimizin etrafında böyle muazzam bir villa, böyle muazzam bir köşk yaptırırdı Allah'ın Resulü. Bu biliniyordu, mimari de biliniyordu. Ama savaş insanı bunlarla uğraşmaz. Savaş insanı, yarın öleceğine inanan insan, ebedi kalacakmış gibi bu semutvari apartmanlarla, villalarla, köşklerle uğraşmaz. Savaş insanı, göçebe insan, yarın öleceğine inanan insanın tüm göçü bir atın sırtının alacağı kadardır. Ya da bir merkebin sırtının alacağı kadardır. İşte bu iki evden hangisini översiniz siz? Peygamberinizin evini mi översiniz? Bu ne be? Burada in bura be, burada insan mı yaşar be diye onu övmüyor. Eğer birinci evi övmeye kalkıyorsanız günde 40 defa Fatiha suresinde Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Ayşe anamız diyor ki çoğu zaman diyor peygamberimiz sabah namazının sünnetini evde kılardı, farzını camiye giderdi. Çoğu zaman diyor ben yatardım, o kalktığı zaman erken kalkardı diyor. Secde edecek yer bulamazdı evin içinde de benim ayaklarımı şöyle toplar, oraya secde ederdi. Böyle bir genişlik düşünün. İşte bu kadar geniş peygamberimizin evi. Bu kadar geniş. Yüksekliğini de az evvel söyledim. İşte Allah Resulü'nün evi, işte bugünkü villalar. Hangisini övüyorsunuz? Bakın ben ayet-i kerimeye bir daha dönüyorum. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Yalnız Allah'ı övdüğümüzü, Allah'ın övdüklerini övmek zorunda olduğumuzu söylemiştik. Öyleyse övdüklerinize bir bakın. Bir kılık kıyafet, Allah'ın övmediği bir kılık kıyafetse siz o kılık kıyafeti övemezsiniz. O kılık kıyafete sahip çıkamazsınız. Çocuklarınızı o kılık kıyafet içinde sokağa çıkaramazsınız. Bir eğitim sistemi, eğer Allah'ın övdüğü bir eğitim sistemi ise siz de sahip çıkın. Çocuklarınızı gönderin. Ama Allah'ın övmediği bir eğitim sistemi ise ne kendinizi ne çocuklarınızı o eğitime teslim etmeyin. Allah'ın övdüklerini övün. Ashab-ül Uhdud'u anlatır Kur'an'ın bir suresi. Onlar Allah'ın övdüğünü övmüşler, övmediğini övmemişler de çukurlara gömülmüşler. Hendek kazılmış. Upuzun hendek kazılmış da yığın yığın Müslümanlar o hendeklere gömülmüş. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın övdüğünü övmüşler, Allah'ın övmediğini övmemişler. Bir sofra, Allah'ın övdüğüyse siz de övün, övmediyse siz de övmeyin. Bir yazı, Allah'ın övdüğü bir yazıysa kullanın, Allah'ın övmediği bir yazıysa siz de övmeyin. Bir eğitim, Allah'ın sevmediği, övmediği bir eğitimse sahip çıkmayın. Bir kılık kıyafet, Allah'ın övmediği ise sahip çıkmayın. Sahip çıkıyorsanız namaz kılmayın. Ya da Fatiha suresinde günde 40 defa Allah'a böyle bir söz vermeyin. Ya Rabbi ancak seni öveceğiz, senin övdüklerini öveceğiz diye Allah'a böyle bir söz vermeyin. Ya namazdaki doğru ya dışarıdaki doğru. Namazdakinin doğru olduğundan kesin eminiz. Çünkü bu sureyi Allah gönderdi. Öyleyse dışarıdaki yanlış. Allah'ın övmediğini övemezsiniz. Namaz kılmayan bir Müslümanı övemezsiniz. Çünkü Allah övmüyor. İslam'ı yaşamayan bir Müslümanı övemezsiniz. Çünkü Allah övmüyor. Allah'ın övmediği hayatınızda neler varsa siz de onları reddetmek zorundasınız. Zaten hamdın üçüncü manasına geldim. Kısaca arz edeyim bakın. Hamdın üçüncü manası hayatın İslamlaşmasının adıdır. Elhamdülillah diyen bir adamın hayatı Müslümanlaşıyor. Müslümanlaşan hayatına o kişi elhamdülillah diyor. Bugün de namaz kıldım elhamdülillah. Bugün de ayet tanıdım. Bugün de hadisi tanıdım elhamdülillah. Bugün de cihad ettim elhamdülillah. Bugün de infak ettim elhamdülillah. Bugün de bir komşuma İslam'ı duyurdum elhamdülillah. Bugün de çocuklarımın dini hayatıyla ilgilendim elhamdülillah. Yani ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Davalarının hedefi budur. Bugün de şunları şunları yaptım elhamdülillah. Yani her gün Rabbimizin bizden istediği kulluk maddelerini icra edeceğiz. Her gün bir adım daha Müslümanlaşacağız. Ve Müslümanlaşan hayatımıza elhamdülillah diyeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü Mekke'de demin arz ettim. 3 gün karnı doymuyordu üst üste. Yiyecek buğday ekmeği dahi bulamıyordu. Ama o hayata elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah'ın istediği hayat oydu da ondan. Müslümanlaşan hayatına Allah'ın Resulü elhamdülillah diyordu. Medine'de kainatın seyyidi ölmek üzere olan bir Yahudi çocuğunun başına koşuyordu. Şu vapuru kaçırmasın. Bir Yahudi çocuğu ölüp gidiyordu. Adam o vaziyetiyle ölür giderse cehenneme gidecek, vapuru kaçıracak. Koşuyor Allah'ın Resulü. Kalbi heyecanla titriyor. Kalbi duracak, beyni çatlayacak adeta. Onu kaçıracağım endişesiyle koşmuş Yahudi çocuğunun başına. Sizin çevrenizde öyle çocuklar var ki, öyle Aliler, öyle Veliler, öyle Hasanlar var ki, koşuyor Peygamberimiz Yahudi çocuğunun başına. Gözlerini merhametle, şefkatle çocuğun gözlerine dikiyor. Diyor ki, yavrum bir kere kelime-i şehadet söyle, cennete gidersin. Çocuk korkuyor, babasının yüzüne bakıyor. Babası da o anda merhamete gelmiş, Ati Ebel Kasım, oğlum Ebul Kasım Muhammed'e itaat et. Onun dediğini söyle deyince, çocuk çözülveriyor. La ilahe illallah ya da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Peygamberimiz sanki bütün dünya kendisine verilmiş, etekleri altınlarla, mücevherlerle dolmuş olarak hamd ederek dışarıya çıkıyor. Elhamdülillah diyor. Niye? Bir Müslümanı cennete kazandırdı. Ya da bir insanı cennete kazandırdı. Cehenneme gidiş yolunu engelledi. Elhamdülillah diyordu. Siz de yapıyor musunuz bunu? Uzanıyor musunuz çevrenize? Allah'ın dinini çevrenize duyurma adına bir çileniz, bir sancınız, bir derdiniz, bir gamınız var mı? Bir gece uykusuz kaldığınız oldu mu? Bir defa sofranın başına oturmayışınız oldu mu? Bir zevkinizi terk ettiğiniz oldu mu? Varsa elhamdülillah deyin. İslamlaşan hayatınıza elhamdülillah deyin. Mekke'de boykot yapılıyor Peygamberimize, Şabi Ebi Talip'te. Uzun bir süre. Gökte yağmur yok, yerde nebat yok. Yiyecek yok, içecek yok, düğün yok, dernek yok, ızdıvat yok. Allah'ın Resulü 3 yıl mahpus kaldı ama sonunda elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah'ın istediği oydu da ondan. Allah adına yapmıştı bunu. Allah adına sıkıntıya maruz kalmıştı. Sonunda Kabe'nin duvarına astıkları anlaşmayı güveler yemiş bitirmişti. Elhamdülillah ki o anlaşmayı Allah iptal etmişti. Elhamdülillah ki Peygamberimiz orada sıkıntı çekerken kafirlerin çocukları yataklarını sırtına vuranlar Şabi Ebi Talib'e koşuyordu gecenin altında. Babalarının, kafir babalarının çeneleri 2 karış aşağıya düşüyordu hayretten. Nereye diyorlardı? Muhammed nerede, biz de oraya. Siz canavarmışsınız. Cahiliyenin canavarlığı ortaya çıkıyordu. Cahiliyenin maskesi düşüyordu. Elhamdülillah ki Peygamberimiz sıkıntı çekmişti ama kafirlerin çocukları yatağını omuzlayan Peygamberimizin safına katılıyordu. Varsa böyle bir çalışmamız, biz de elhamdülillah diyelim. Allah'ın Resulü Mekke'den çıkarılıyordu. Şehrini terk ediyordu. Doğup büyüdüğü vatanından kovuyorlardı. En yakınları sıkıntıya maruz bırakılıyordu. Terör terör üstüne, baskı baskı üstüne. Ama Allah'ın Resulü elhamdülillah diyordu. Elhamdülillah ki Allah onun karşısına yeni bir vatan çıkarmıştı. Elhamdülillah ki 70 tane, 75 tane civan merdane Medineli Müslüman gelmiş, onu Medine'ye davet ediyordu. Gün be gün Allah'ın Resulü Allah'ın istediğini yaşadığı için elhamdülillah diyordu. Sahabeden Amr ibn-i Cemu ağzındaki hurmaları attığı gün, atabildiği gün elhamdülillah demişti. Topal bir sahabeydi Amr ibn-i Cemu. Uhud savaşı yapılacaktı. Sahabe-i kiram diyor ki 30 küsür çocuğu vardı, torunları vardı Amr ibn-i Cemu'nun. Topal bir sahabeydi. Bir bacağı kopmuştu. O gece sabaha kadar çocuklarıyla tartıştı. Çocukları diyordu ki, baba, dede, bak biz yetiştik, biz büyüdük. Sen otur, Allah seni cihattan muaf tutuyor. Çünkü acuzesin, bir ayağın da yoktur. Biz savaşalım, sen otur dinle. Oğlum, Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Ne olur Allah'ınızın aşkına beni bu şehadetten mahrum etmeyin. Beni bu cihattan mahrum etmeyin. Peygamberimizin sancağının altında bir savaşayım. Peygamberimin yüzünü bir aydın edeyim. Sabaha kadar çocuklarıyla evde münakaşa sürdü. sabahleyin sahabe-i kiram anlatıyor. 30-40 tane çocuğu ve torunu arkasında, o da önde, şöyle ikide geliyormuş Peygamberimizin yanına. Geliyor Peygamberimizin yanına. Diyor ki ya Resulallah, şunlara bir laf anlat. Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Allah rızası için cihada gitmek istiyorum. Fakat çocuklarım, torunlarım bana engel olmak istiyor. Şunlara bir laf anlat ya Resulallah. Allah'ın Resulü diyor ki, Allah seni cihattan muaf tuttu. Bir ayağın kesik, sen acuzesin. İstersen gitmeyebilirsin deyince şöyle bir yönünü dönüyor. Sende mi ya Resulallah? Sende mi bunlar gibi düşünüyorsun ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü diyor ki bırakın yavrularım. Gerçekten o şehadeti oğul balı bilmiş, bırakın onu. Uhud'a gitti o topal sahabi. Savaşın en çok kızıştığı bir anda, savaş uzun sürdü, çok yorulmuş, çok acıkmış. Şurada koynunda mendilinin azığının içinde 3-5 tane hurma var, bir kenara çekilmiş, hurmalarını yemekle meşgul. O anda peygamberin münadisinin sesi duyuldu. Ey Müslümanlar, Allah'ınızın aşkına peygamberi koruyun. Allah'ınızın aşkına Kur'an'ı koruyun. Allah'ınızın aşkına dişinizi tırnağınıza takın. Bir daha düşmana saldırın diye peygamberinin münadisinin sesi duyuldu. Hurmaları yemekle meşgul olan o topal sahabi Amr ibn-i Cem'u birdenbire iştahı kaçtı. İştahı gırtlağında düğümlendi. Ağzındaki hurmaları tükürdü. Elindeki hurmaları attı ve şöyle diyordu. Alçak nefis. Dün sabaha kadar çocukların beni cennetten ve şehitlikten alıkoymak için savaştı, mücadele etti. Fakat onlar engelleyemedi. Alçak nefis dedi. Şimdi de sen mi engelleyeceksin dedi. Sen de önüme geçemeyeceksin dedi. Peygamberin münadisi seni cihada çağırırken sen hala yemekle, içmekle meşgulsun. Ey alçak nefis dedi. Ağzındaki hurmaları tükürdü ve savaş meydanına atıldı. 70 küsur yerinden de yara aldı ve şehit oldu. O da ağzındaki hurmaları tükürdüğü an elhamdülillah diyebilmişti. Allah'la arasına giren engelleri kaldırdığı an kişi elhamdülillah diyecek. Namaz kılmayan bir Müslüman, yatan bir Müslüman, Allah'ın kitabını tanıma adına, peygamberin sünnetini kavrama adına, yerde Allah'ın dininin hakimiyetinin gerçekleştirilmesi adına en küçük bir derdi, bir çilesi olmayan bir Müslüman hayatına elhamdülillah diyemez. Hangi hayata diyecek ki elhamdülillah? Kişi Müslümanlaştıkça, hayatındaki İslam dışı unsurları attıkça, neyi vardı hayatında? Allah'la kendi arasına giren, iyi bir Müslüman olmasını engelleyen neyi vardı? Dükkan mıydı? Tezgah mıydı? Çoluk çocuk derdi miydi? Evbah derdi miydi? Makam mıydı? Mansıp mıydı? Diploma doktora derdi miydi? Bunları attıkça Müslüman, Allah'a kulluğuna engel, önündeki engelleri kaldırdıkça, attıkça bir Müslüman elhamdülillah diyecek. Esasen elhamdülillah kişinin İslamlaşmasının ifadesi. Ben 3 mana verdim hamd kelimesine. Daha çok uzatmak istemiyorum. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Bizim Rabbimiz. Rab nedir? Bu konuda da birkaç cümle söyleyeyim. Rab, kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güçtür. Bu cümleyi iyi anlayın. Rab, kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güçtür. Mesela biz bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler de yapmıyoruz. Yaptığımızı bize yaptıran güç neyse, sebep neyse bizim Rabbimiz o. Yapmadıklarımızı da bize yaptırmayan güç neyse, sebep, sahip neyse bizim Rabbimiz o. Bakın bir misal vereyim. Şu anda ben konuşuyorum. Farz edin ki dışarıda Musab hocamla şöyle bir bahse tutuştuk. O bana dedi ki, bizim camideki cemaate Fatiha suresini bir anlatırsan sana 2 milyon şilin vereceğim dedi. Dışarıda bahse tutuştuk. Ben de o 2 milyon şilini elde etmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam şu anda, yani şu anda beni konuşturan güç, beni konuşturan sebep, o 2 milyonu elde etmek ise benim Rabbim odur. Allah'tan bir şey istemeye hakkım yoktur. Yani bu işi bana yaptıran sebep neyse benim Rabbim o. Siz de buraya ne için geldiyseniz sizin Rabbiniz odur. Niye geldiniz buraya? Birileri zorladı diye mi? Bahse tutuştuk diye mi? Filanları falanları görelim diye mi? Yoksa Allah rızası için Allah'ın dinini öğrenme, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma niyetiyle geldiyseniz, yani sizi buraya getiren sebep, güç, kuvvet, sahip neyse sizin Rabbiniz de o. Veya farz edin ki yarın milletvekili olurum. Allah korusun da. Ne olur ne olmaz. Bu kardeşlerimin oyuna ihtiyacım var. Gideyim de bu kardeşlerimin gönlüne bir gireyim. Beni bir dinlesinler, beni bir sevsinler diye buraya gelmişsem, bu niyetle konuşuyorsam benim Rabbim odur. Veya içinizden birinin gazabından emin olmak niyetiyle gelmiş konuşuyorsam, onun gözüne girmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam benim Rabbim o. Ya da sizden para apartmak niyetiyle, bir takım menfaat devşirmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam benim Allah'tan bir şey istemeye hakkım yok. Öyleyse Rab nedir? Bir daha söyleyin. Rab, ya da şu anda Rabbim bu sureyi benden size anlatmamı istedi diye şu anda konuşuyorsam o zaman benim Rabbim Allah. Öyleyse Rab nedir? Bir daha söyleyin. Rab, kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güç onun Rabbıdır. Birine küstünüz. Kim küstürdü? Rabbiniz o. Allah mı? Çevre mi? Kadın mı? Nefis mi? Niye küstünüz? Sizin küsmenizi sağlayan sebep neyse sizin Rabbiniz o. Birini sevdiniz. Sevdiren kim? Niye sevdiniz? Allah adına. Rabbiniz Allah. Düğünde şunları şunları yapmak zorundayız dediniz. Bir şeyler yaptınız. Kimdi? Düğünde onları size yaptıran güç Rabbiniz o. Bazen kişinin Rabbi toplumdur. Bazen adetlerdir. Bazen törelerdir. Bazen babası anasıdır. Bazen devletidir. Bazen şeytandır. Bazen nefsidir. Bazen tağutlardır. Bazen de Allah'tır. Yani yaptığınızı size yaptıran Allah'sa Rabbiniz Allah'tır. Namaz kılıyoruz. Kıldıran ne? Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Rabbiniz o. Allah için mi? Rabbiniz o. Oruç tutuyorsunuz. 11 ay yorulan midenizi dinlendirmek için mi? Vücut güzelliği için mi? Rabbiniz o. Menfaat perestsiniz. Sağlık perestsiniz. Yani sağlık sizin Rabbiniz olmuş. Size yaptıran sebep oysa Rabbiniz o. Ama orucu ne için tutuyoruz? Allah istedi diye. Öyleyse Rabbimiz Allah. Yaptıklarımızı yaptıran Allah olduğu gibi yapmayıp terk ettiklerimiz var ya, onları yaptırmayan da Allah olmalı. Mesela içki içmiyorum. Sebep ne? Siroz hastalığına yakalanırım endişesiyle mi? Hayır. Rabbim yasak kıldı diye. Domuz eti yemiyorum ben. Sebep ne? İçinde tırışın tenya var diye mi? Hayır. Rabbim yasak kıldı diye. Zina etmiyorum. AIDS korkusuyla mı? Hayır. Rabbim yasak kıldı diye. Öyleyse yaptıklarımızı yaptıran, yapmadıklarımızı da yaptırmayan güç, sebep, sahip, otorite bizim Rabbimizdir. Peki, bugün sabahtan akşama kadar yaptıklarınızı bir düşünün. Neydi onlar? Kim yaptırmıştı onları? Bir düşünün şöyle. Ya da son bir ay içinde yaptıklarınızı bir düşünün. Kimdi onları size yaptıran? Yoksa Allah'tan başka Rablerimiz mi var? Müslümanın hayatında Allah'tan başka Rab olmaz. Müslüman yaptığını Allah için yapar, yapmayıp terk ettiğini de Allah için terk eder. İşte Fatiha suresinin birinci ayeti kerimesinin son bölümünde bunlar anlatılıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Besmele'nin içinde birkaç cümle söylediğim için o konuda fazla bir şey demeyeceğim. Fatiha suresinin bakın 4. ayeti kerimesi şöyle. Maliki yevmiddin. O Allah ki din gününün malikidir. Din gününün sahibidir. Din günü nedir? Maliki yevmiddin. Din günü. Peki din günü nedir? Din günü ceza günüdür. İyilerin iyiliklerinin mükafatını görmek üzere yukarıdan cennete uçacağı, kötülerin kötülüklerinin cezasını çekmek üzere aşağıdan cehenneme akacağı, dolacağı bir gün. Din günü. İyilerin kötülerin ayrılacağı, işlediğiniz bütün amellerin karşılık göreceği bir gün. Din günü. İşte o Allah, o din gününün otoritesidir, din gününün sahibidir, din gününün malikidir. Peki Allah din gününün sahibi de dünya gününün sahibi değil mi? Dünya gününün maliki değil mi Allah? Dünya gününde otorite değil mi Allah? Elbette dünya gününün de sahibi ama dokunmuyor burada. İmtihan gereği dokunmuyor burada. Ve biz çoğu zaman çoğumuz sanki dünya gününün sahibi olarak kendimizi görüyoruz. Mesela mülkün sahibi olarak, çocuklarımızın sahibi olarak, paramızın sahibi olarak, evimizin, arabamızın, arsamızın sahibi olarak, maliki olarak biz kendimizi görürüz ve aldanırız. Bakın, zannediyorum, yerini şimdi hatırlayamadım, Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki Rabbimiz, öyle bir gün gelecek ki yeryüzünde canlı diye bir şey kalmayacak. Bitkilerden, ağaçlardan, cansız cemadattan tutun da canlı bütün mahlukat, son Azrail de dahil hepsi ölecek. Canlı diye bir şey kalmayacak yeryüzünde. Ve bakın Cenab-ı Hak şöyle bir soru soracak. Limenil mulkul yavm? Limenil mulkul yavm? Mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Otorite kimin bugün? Güç kuvvet kimin bugün? Paralarınız kimin bugün? Evleriniz, arabalarınız, arsalarınız, kadınlarınız, çocuklarınız kimin bugün? Limenil mulkul yavm? Mülk kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz sahibi kim bugün? Cevap verecek yok ki. Bomboş bir dünya düşünün. En son Azrail de ölmüş. Bomboş bir dünya. Allah bir soru soruyor. Mülk kimin bugün? Cevap verecek yok ki. Hani nerede o müstekbirler? Hani nerede o zalimler? Biz istedik mi kestiririz? Biz istersek açtırırız. Biz istersek engelleriz. Biz istersek nefes alışverişimize dahi izin vermeyiz. Biz istersek kıskıvrak yakalarız diyenler. Allah'ın cehennemi varsa bizim de hapishanemiz var. Allah'ın azabı varsa bizim de 163. maddemiz var diyen. Nerede o zalimler? Nerede o müstekbirler? Katsa da bir tanesi cevap verse ya, mülk bizim falan dese ya. Hani nerede onlar? Hepsi gebermiş gitmiş. Nerede onlar? Midem benim midem. Kime ne? İstediğim kadar içkiyi doldururum. İstediğim kadar helal lokmayı koymam oraya. Gözüm benim gözüm ya. İstediğim kadar televizyona bakarım. İstediğim kadar Kur'an'a bakmam. Kulağım benim kulağım, kime ne ya? İstediğim kadar müzik dinlerim. İstediğim kadar Kur'an'ı dinlemem. Kızım benim kızım ya, o kime ne? İstediğim kıyafetle sokağa çıkarırım onu. Karım benim karım ya. Kime ne? Ben istediğim kırık kıyafetle sokağa çıkarırım. Nerede bu müstekbirler? Nerede mülkün sahibi olarak kendini gören bu zalimler, bu despotlar nerede ya? Bir tanesi kalkıp da cevap verseydi ya. Yok, hepsi gebermiş. Hepsi gebermiş gitmiş. Allah bir soru soruyor. Mülk kimin bugün? Ve kendisi cevap verecek bakın. Cevap verecek çıkmayınca Allah kendisi diyecek ki Lillahil vahidil kahhar. Bugün hakimiyet, bugün iktidar, bugün güç, bugün kuvvet, bugün söz hakkı. Kahhar olan, samet olan, vahid olan, kendisinden başka hiçbir varlığa, hiçbir varlığın rububiyetine ya da uluhiyetine rızası olmayan, kullarını başkalarına itaat konusunda soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Bugün mülk onun, bugün hakimiyet onun, bugün söz sahibi onun denecek. Din gününün de, dünya gününün de sahibi Allah'tır. Fakat bugün dokunmadığı için biz aldanıyoruz. Mal mülk bizim zannediyoruz. Burada aklıma şöyle bir misal geldi. Adam hanımıyla beraber bir köye gidiyormuş. Bir de merkepleri var. Bakmışlar ki yolda düşe kalka yürüyen, güçlükle yol alan bir ama, kör bir adama rastlarlar. Adam karısına der ki hanım, şu zavallı düşe kalka zor yol alıyor. Acıdım ben buna. Gel sen şu merkepten in. Bu zavallıyı merkebimize bindirelim. Gideceği yere kadar götürelim. Hanım inmiş merkepten, amayı bindirmişler. Bir süre gitmişler. Nihayet amanın varacağı köye varmışlar. Demişler ki emmi, artık geldik gideceğin yere, sen in merkepten, biz yolumuza devam edelim. Ama şöyle bir kulak kesilmiş çevreye, insan sesleri gelmeye başlayınca başlamış bağırmaya. Ey ümmeti Muhammed, yetişin yahu. İnsaflı bir Müslüman yok mu içinizde be? Bu adam gözü görmüyor diye, amayım diye benim merkebime göz koydu. Allah'ınızın aşkına şu merkebimi şu adamdan kurtarıvereyim. Toplanmış köylüler, ahaliler, hatta bir iki vurmuşlar herife. Demişler ki ya utanmıyor musun be? Gözü görmüyor diye adamın merkebine göz koymuşum. Adam yemin billahi diyor yahu merkep benim. Ama diyor ki benim, en son kadıya gitmişler. O günün hakimine, kadısına gitmişler. Kadı demiş ki anlatın merkep kimin? Adam anlatmaya başlamış. Efendi, kadı efendi, Ben hanımla beraber filan yere gidiyordum. Bu zavallı yolda gördüm, acıdık, merkebe bindirdik. Varacağımız yere vardık, amca sen artık in merkepten. Hanım binsin dedim, hanım sözünü duyar duymaz ama bir daha fırlamış. Kadı efendi, kadı efendi, Allah'ınızın aşkına insaflı olun. Biraz evvel merkebime göz koyan bu adam, şimdi de karıma göz koydu. Vallahi de billahi de kadın da benim, kadı efendi. Bu adam karıma da göz koydu. O yemin ediyor, yahu kadı efendi, kadın da benim, merkep de benim. Ama yemin ediyor, kadın da benim, merkep de benim. Kadı efendi şaşırmış. Demiş ki, bu karıyla kocayı ayrı bir odaya götürün, şu amayı da ayrı bir odaya götürün. Önceden odaya adam yerleştirmiş. Dinleyin bakalım ne konuşacaklar. Karıyla koca girmişler odaya, kadın erkeğine atmılmaya başlamış. Demiş ki, ben sana demedim ki, şu adamı başımıza bela etme demedi. Zaten beni dinlemen ki sen, hayattan ne zaman dinledin beni diye. Kadın başlamış kocasına bağırıp çağırmaya, anlaşılmış mesele. Öbür odaya da amayı koymuşlar. Ama şöyle odaya bir girmiş, bakmış ki bir dinlemiş, ses yok. Herhalde yalnız ben varım demiş. Şöyle bir yoğurt çaldık bakalım. Ya avrat bizim, ya merkep bizim. Kaza ikisinden birini bize verecek kadı efendi demiş. Tabii sahtekarlığı anlaşılmış. Ya biz de öyle diyoruz. Ya hiç olmazsa hanım benim ya. Ya hiç olmazsa çocuklarım benim ya. Ya hadi başkası neyse ama şu cebimdeki param benim ya. Ya hiç olmazsa şu evi ben yaptırdım benim ya. Ya hiç olmazsa şu araba benim ya. Filan diyoruz ya, bir yoğurt çalıyoruz ya, bunlardan birisi filan bizim diyoruz ya. Vallahi de, billahi de, tallahi de arkadaşlar aldanıyoruz. Mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. Dünyada da, ukbada da söz sahibi Allah'tır. Bakın, şu cümlemi iyi bir anlayın. Mülkün sahibi Allah'tır demenin manası şudur. Herhalde içinizde mülkün sahibinin Allah dışında başka biri olduğunu iddia eden yok değil mi? Olsa camide olmazdı. Buradaki Müslümanların hepsi buna iman eden kişiler. Biz biliyoruz ve iman ediyoruz ki mülkün sahibi Allah'tır. Ama mülkün sahibi Allah'tır cümlesinin ne manaya geldiğini söyleyince iş biraz değişiyor. Bakın, mülkün sahibi Allah'tır demek şu demektir. O mülkte söz sahibi Allah'tır. Anladık mı? Mülkün sahibi Allah'tır demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır demek. Elim benim değil. Madem ki mülkün sahibi Allah, bu Allah'ın. Öyleyse ben bunu sahibinin razı olmayacağı yerde kullanamam. Gözüm benim değil artık, mülkün sahibi Allah'sa, o mülk konusunda söz sahibi Allah'sa sahibine sormalıyım. Ya Rabbi bu gözü şu televizyonda kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şurada kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şurada kullandığımdan razı mısın, değil misin? Yahu mülkün sahibi ben değilim ki, sahibi Allah. O mülk konusunda söz sahibi de Allah. Öyleyse bir danışmalıyım Allah'a ya. Bu midem benim değil artık Allah'ım. Ya Rabbi sen bu mideme, senin olan, mülkün sahibi olan, yani bu mülkün sahibi sensin ya, senin bana verdiğin bu mideye şunları şunları indireyim mi, indirmeyeyim mi? Paranın sahibi ben değilim Allah. Madem ki mülkün sahibi Allah, o halde paranın sahibi Allah. Cebimdeki parayı harcadığım yeri sahibine bir sormalıyım ya. Para konusunda söz sahibi de Allah. Ya Rabbi şurada harcasam israf mı? Şurada harcasam haram mı? Şurada harcasam caiz mi değil mi? Sormalıyım Allah'a ya. Madem ki mülkün sahibi Allah, o mülk konusunda söz sahibi Allah. Çocuklarım benim değil. Onlara vereceğim isimden tutun da onlara güllük ulaştıracağım eğitime varıncaya kadar o mülkün sahibi olan Allah'a sormalıyım ya. Sen hangi isimden hoşlanırsın ya Rabbi? Ben bu çocuklarıma hangi ismi vereyim? Ya da günlük bunlara hangi eğitimi ulaştırayım? Ne okutayım? Bunları nasıl eğiteyim? Bunları Kur'an ve sünnetle nasıl tanıştırayım? Mülkün sahibi Allah'sa sormalıyız ya. O mülkte söz sahibi Allah'tır. Bakın, mülkün sahibi Allah'tır demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır demek. Bunu kavramak zorundayız. Bugün acaba şu Türkiye'deki camiler Allah'ın mülkü mü? Yoksa gasp edilmiş Allah'ın söz sahipliğinden çıkarılmış mı? Bir düşünün. Eğer şu anda Türkiye'deki camilerde Allah'ın sözü geçmiyorsa, Allah'ın kitabı açık açık Allah'ın kullarına duyurulmuyorsa, Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti açık açık Allah'ın kullarına anlatılamıyorsa, yani o camilerde Allah'ın sözü geçmiyorsa, o camiler Allah'ın mülkü olmaktan gasp edilmiş, çıkarılmış demektir ve onu iade etmek zorundayız. Bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu kabullenmek demek. Mesela bakın, şurası herhalde bir kardeşimizin başkanlığında, farz edin. Veya burayı ev, hepinizin evi var, hepiniz ev reisisiniz değil mi? Diyoruz ki bu ev Ahmet Ağa'nın evi, bu ev Mehmet'in evi diyoruz. Bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın, o şahsın hakimiyetinin söz sahibi olduğunun belgesidir. Farz edin ki siz ev reisisiniz değil mi? Evlerinizde istediğinizi yapma imkanınız olmasa, istediklerinizi emretme, istediklerinizi yasaklama hakkınız olmasa, o eve kim girecek, kim çıkacak, bu size sorulmasa, sizin o evde sözleriniz kale alınmasa, o mülk sizindir denir mi ya? Denmez değil mi? Denmez ya. Bir başka misal vereyim bakın. Mesela Türkiye'nin herhangi bir şehrine, mesela bizim şehre bir tane kaymak vali aranıyor ya da bir belediye başkanı aranıyor diye tüm dünyaya ilan etsek, desek ki bizim şehrine bir tane, bizim şehre bir tane belediye başkanı arıyoruz. Bizim şehre ya da bir tane vali arıyoruz. Ancak şartlarımız var. Neymiş o? Bir, savaşa, barışa belediye başkanımız ya da valimiz karar vermeyecek, karışmayacak. Kılık kıyafetimize karışmayacak. Biz istediğimiz biçimde giyineceğiz, istediğimiz biçimde giyinmeyeceğiz. Soframıza vali karışmayacak, yazımıza karışmayacak, eğitimimize karışmayacak, kılık kıyafetimize karışmayacak, caddelerimize karışmayacak, savaşa barışa o karar vermeyecek, okumamıza yazmamıza karışmayacak. Sadece büyük puntolarla şehrin duvarlarına valimizin ismini yazacağız. Büyük valimiz diye ismini yazacağız. Senede iki bayramda huzuruna çıkacağız, istikbal edeceğiz, serfuruda bulunacağız, selamlayacağız. Büyük valimiz diye saygı duruşunda bulunacağız. Böyle bir vali arıyoruz desek, tüm dünyaya ilan etsek, çıkar mı böyle bir vali? Ya da içinizden böyle bir velayete talip olan birisi çıkar mı? Ne yapacağım ben böyle valiliği ya? Savaşa barışa ben karışmayacağım. Kılık kıyafete karışmayacağım. Ne okunacak ne yazılacak ben karışmayacağım. Yemenize içmenize karışmayacağım. Kanunlar benim ağzımdan çıkmayacak. İstediklerimi emretme hakkım olmayacak. İstediklerimi yasaklama hakkım olmayacak. Kılık kıyafetinize dokunmayacağım. Savaşınıza, barışınıza, eğitiminize ben karışmayacağım. Yani ben hiç konuşmayacağım. Siz bildiğiniz naneyi yiyeceksiniz. Sonra da sadece benim adımı şehrin duvarlarına büyük puntularla yazacaksınız. Büyük valimiz diye senede bir iki seferde karşıma çıkacaksınız. Ben ne yapayım böyle valiliği demez misiniz? Siz böyle bir valiliğe razı değilsiniz. Ya da böyle bir emirliğe razı değilsiniz. Böyle bir ev reisliğine razı değilsiniz de Allah'ı niye razı etmeye çalışıyoruz ya? Allah'ı niye razı etmeye çalışıyoruz ya? Bizim keyfimize, bizim hatırımıza razı olmak zorundadır o Allah diyenlere diyoruz ki لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin dininiz sizin olsun, bizim dinimiz de bizim. Çünkü Allah, Kur'an'daki Allah böyle bir Allah değil. Ne demek yani? Ya Rabbi sen büyüksün, sen kudretlisin, sen azimsin. Camilere büyük puntolarla ismini yazacağız. Senede bir iki bayram şöyle serfura edeceğiz, istikbal edeceğiz. Ama sen olduğun yerde dur ya Rabbi. Hukukumuza karışma, eğitimimize karışma. Kılık kıyafet, sen bilmezsin zaten bunları. Biz senden zekiyiz. Bizim eğitim uzmanlarımız var. Bizim hukuk uzmanlarımız var. Bunlar bilirler ya Rabbi. Sen kılık kıyafete karışmayacaksın. Ceza kanunlarımıza karışmayacaksın. Yememize içmemize karışmayacaksın. Ev teftişimize karışmayacaksın. Cebimizdeki paramıza karışmayacaksın. Çocuklarımızın eğitimine karışmayacaksın. Hanımlarımızın eğitimine, kılık kıyafetine karışmayacaksın. Yememize, içmemize, hayatımıza karışmayacaksın. Savaşımıza, barışımıza karışmayacaksın. Sen büyüksün, azimsin, yücesin. Senede bir iki bayram huzuruna çıkacağız, istikbal edeceğiz. Onun dışında hayatımıza karışmayacaksın. Nereden çıktı bu ya? لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Bakın, böyle düşünenlere Allah bir ayet gönderdi peygamberimize. De ki peygamberim, قُلْ Ya eyyuhel kafirun. Bunların hepsi kafirdir. Böyle inanan demokratik kafalıların hepsi kafirdir. Adı Ahmet de olsa, adı Mehmet de olsa. Bakın Allah dedi ki, kul de onlara peygamberim. Bu itikad, bu inanç içinde olanlara de ki, ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma a'bud. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la entum abidun ma a'bud. Red, red, red üstüne red. Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmazsınız. Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmayacağım ilelebet, siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmayacaksınız. Yani siz karılarınızı kendi aranızda ortaklaşa kullanabilirsiniz. Böyle bir kulluk anlayışını sineye sindirmiş olabilirsiniz. Karılarınızı kendi aranızda ortaklaşa kullanabilirsiniz ama لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Benim buna rızam yoktur. Benim karım bana hizmet ettiği sürece ben ona karım gözüyle bakarım. Benim karım bana hizmetle beraber başkalarına da hizmete giderse o fahişedir. Ben ona karım gözüyle bakmam. لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben yalnız Rabbime kulluk yaparım. Eğer bir kişi Allah'la beraber başkalarını da dinliyorsa o fahişedir. Kişi yalnız Allah'ın kuludur. Hem Allah'ı dinleyeceğiz, hem başkalarını dinleyeceğiz. Hem Allah'ın rızası, hem başkalarının hatırı ise o fahişeliktir. Kadın bir erkeğin karısı olduğu sürece karısıdır. Başka erkeklere de hizmete giderse o fahişedir. لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben Allah'a böyle kulluk yaparım. Ben Allah'a kulluğa bir karar verdim mi, Allah benim hayatımda boşluk bırakmaz ki. Hep kulluk, yine kulluk, yine kulluk. Yani saat 9'da Allah'ın kulu, 10'da yine Allah'ın kulu. 11'de yine Allah'ın kulu. Gece yine Allah'ın kulu. Yatarken yine Allah'ın kulu. Tuvalette yine Allah'ın kulu. Banyoda yine Allah'ın kulu. Yani 20 yaşına kadar Allah'ın kulu, evleneceği gece adetlerin kulu. Olmaz öyle şey. 364 gün Allah'ın kulu, yılbaşı gecesi müsaade et ya Rabbi. Şimdiye kadar sana kulluk yaptım. Bu gecede Hristiyanların kulu olayım. Olmaz öyle şey. Mümin hayatının tümünde Allah'ın kuludur. Öyleyse şunu anlayın ki mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır demenin manası odur ki o mülkte söz sahibi Allah'tır. Ondan sonra bakın diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım dileriz. Bunu tekil söylemek caiz değil. Mesela şöyle desem, İyyâke a'budu ve iyyâke esta'inu desem, namaz caiz değil. Ancak sana kulluk yaparım, ancak senden yardım dilerim desem, namaz caiz değil. Ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz. Ya bu kimiz biz? Farz edin ki tek başına ben namaz kılıyorum, kimse yok. O zaman da bunu okuyorum. Ha. Ondan şunu anlıyoruz ki ben yalnız değilim. Ben bir cemaatim. Ben Müslüman cemaatin bir üyesiyim. Ben ümmetin bir üyesiyim. Tek başına değilim ben. Sonra ben kıldığım namazlarımla, esniye esniye kıldığım namazlarımla, iskeletim caminin içinde, ruhum dışarıda, kıldığım namazlarımla belki Allah'a layık bir namaz kılmış olamam. Onun için diyorum ki, ya Rabbi dünyada ne kadar Müslüman varsa namaz kılan, onların namazlarının içinde benimkini de kabul et. Dünyada ne kadar sana ciddi kulluk yapan, dua eden Müslüman varsa, onların dualarının gölgesinde benimkini de kabul et ya Rabbi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kulluk konusunda çok uzun uzun, ikindi şey yap, önü açık değil mi? Tamam. Kulluk çok genel bir konu. İbadet hayatın tümünü kapsar. Bakın, İslam'daki ibadet hayatın belli bölümüne, belli kısmına hasredilmiş bir amel değil. Kulluk hayatın tümünü kapsar. Demin de ifade etmeye çalıştım ya. Çünkü İslam müminin hayatında boşluk bırakmaz. Allah müminin hayatında boşluk bırakmaz. Müslümanların hayatında bakın ibadet ve muamelat ayrımıyla Müslümanların hayatında şirk başladı. Şu cümlemi iyi anlayın. İslam alimleri din biraz daha güzel anlaşılsın, kolay anlaşılsın diye dini ikiye ayırmışlar. Anlaşılsın diye. Demişler ki ibadet ve muamelat. Dini ikiye ayırmışlar. İbadet ve muamelat diye. Yani kişinin Allah'la münasebetini düzenleyen prensiplere ibadet denmiş, kişinin çevresindeki insanlarla ilişkilerini düzenleyen prensiplere de muamelat denmiş. Fakat bunu başta yapanlar hain değildi. İslam uleması, İslam biraz güzel anlaşılsın diye yapmış. Çünkü tarih boyunca Allah'la kul arasındaki münasebetleri düzenleyen ayetler de Allah'tan gelmeydi. İnsanın çevresindeki Müslümanlarla ilişkilerini düzenleyen prensipler de, ayetler de yine Allah'tan gelmeydi. Kaynak tekti. Ama gün geldi ki insanın Allah'la ilişkilerini düzenleyen ibadet dediğimiz prensipler Allah'tan, Kur'an'dan alındı. Fakat insanın çevresindekilerle münasebetini, yani insanın insanla münasebetini belirleyen prensipler parlamentodan alınmaya başlanınca işte Müslümanların hayatında şirk başladı. Anladınız değil mi? Yani ibadet dediğimiz prensipler Allah'ın kitabından, fakat muamelat dediğimiz, mesela boşanma, evlenme, ticaret, talak gibi konular, yani insanın insanla ilgili problemlerini, ilişkilerini düzenleyen prensipler parlamentodan gelmeye başlayınca Müslümanların hayatında şirk başladı. Halbuki o da kulluk, o da kulluk. Yani bizim caminin içinde ayrı bir Rabbimiz, evde ayrı bir Rabbimiz, okulda ayrı bir Rabbimiz yok. Caminin içinde de Rabbimiz Allah, evde de Rabbimiz Allah. Fakat Müslümanlar maalesef çoğumuz caminin içinde Rabbimizin Allah olduğunun farkındayız. Fazla yanan bir elektrik falan varsa hemen, çünkü camide Allah hakim ya, Allah Rabbimiz ya, camide Rabbimizin etkinliğinin farkındayız. Fazla yanan bir elektrik varsa sönüyoruz israf olmasın diye, ama evde yığın yığın israflarımız var, elektrikler yanar gider fakat hiç de anlamıyoruz. Farkına var. Niye? Çünkü evde Rab kendimiziz ya, biz biliriz ya, biz karışırız ya. Halbuki evde de Rabbimiz Allah, caddede de Rabbimiz Allah. Bu imansızlar kilisede Allah'a ayrılan zaman, dışarıda tağutlara ayrılan zaman diye zamanı ikiye ayırmışlar. Ya da dünyayla alakalı bölüm, ahiretle alakalı bölüm gibi dinin dünyaya ilişkin emirleri, ahirete ilişkin emirleri. Ya da dünyaya karışmayan bir din, salonlarda konuşulan fakat bir türlü tatbikat sahasına konmayan bir din, kişinin Müslümanlığını ispat söz konusu olduğu zaman ağzına aldığı, fakat yaşamaya gelince işte ilgilenmediği bir din. Öyle bir din yok. Yani Allah'ın bize gönderdiği İslam dini, Kur'an'daki din, hayatın tümünü ibadet kabul eden bir dindir. Hayatın tümü Allah'a kulluktur. Tırnak keserken de Allah'ın kulusunuz, tuvalette de Allah'ın kulu, banyoda da Allah'ın kulu, yatak odasında da Allah'ın kulu, sofranın başında da Allah'ın kulu, çocuklarınızla karşı karşıyayken Allah'ın kulu, müşteriyle karşı karşıyayken Allah'ın kulu, camide Allah'ın kulu, caddede Allah'ın kulu, dükkanda ticaret yaparken ya da iş yerinde çalışırken Allah'ın kulu. Hayatın tümü kulluk. Ben size bakın bir kulluk türü anlatayım. Bir hizmetçi düşünün. Hizmetçi. Köle, kul. Ağasına hizmet ediyor. Efendisine hizmet ediyor. Babasından, anasından öğrendiği hizmet kurallarına, kölelik adabına göre, bilgisine göre efendiye hizmet ediyor. Ne yapıyor? Sabahleyin kalkınca diyor ki efendi şu anda benden bir sofra bekler. Görevini hatırlıyor. Efendi benden bir sofra bekler, bir kahvaltı hazırlayayım diyor. Hizmetçi efendisine bir kahvaltı hazırlıyor. Tamam bitti diyor. Artık öğleye kadar efendiyle benim ilgim kalmadı. Benden bir istediği yok diyor efendinin. Sabah kahvaltısını yaptım, efendimin karnını doyurdum, artık öğleye kadar boşum diyor. Öğleye kadar efendiden ayrı yerde zaman geçiriyor hizmetçi. Ayşe'nin, Fatma'nın hizmetinde, Mark'ın, Dolar'ın hizmetinde, şehvetinin hizmetinde, şeytanların hizmetinde ya da para kazanmanın şunun bunun hizmetinde koşturuyor. Öğleye kadar efendiden uzak, efendiyi aklına bile getirmiyor. Öğle yaklaşınca aklına geliyor. Diyor ki herhalde efendi benden bir de öğle yemeği bekler diyor. Bir öğle yemeği hazırlıyor. Efendiye ikram ediyor. Ondan sonra akşama kadar efendi benden bir şey beklemez diyor. Akşama kadarki zamanı efendiden ayrı yerlerde, efendinin iradesinin dışında geçiriyor. Akşam oluyor, işte bir akşam yemeği, yatsı yatarken de efendi benden herhalde bir yatak bekler diyor, efendiye bir yatak seriyor, bitti. Bakın, İslam yani Allah böyle bir hizmete, böyle bir kulluğa razı değil. Yani sabahleyin sabah namazını kılacağız, Allah'a ısmarladık gayri bitti, Allah'ın benden beklediği bir şey yok. Öyle gelsin bir de öğleyi kılarım, ikindi bir de ikindi, akşam bir de akşamı kılayım, bir de yatsıyı kılayım, bitti. Allah'ın benden beklediği başka bir şey yok ki. Böyle bir kulluk yok İslam'da. Yani arkadaşlar, kulluk deyince hayatın tümünün Allah'la beraber geçirilmesi söz konusu. Cuma günü hutbede bir hadis okumuştum size. Her an, her dakika, her saniye Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmek zorundayız. Yani her an Allah'ın kulu olduğumuzu, Allah'ın bizi gördüğünü, her an Allah'ın bizim murakabesi altında tuttuğunu bilmek zorundayız. Biraz öyleyse ilme zaman ayırmak zorundayız. Allah'ın dinini öğrenme adına bir gayretin içine girmek zorundayız. Yani günlük Allah'ın rızasını yakalayabileceğimiz her türlü fırsatı değerlendireceğiz. Mesela infak. Geçen bir arkadaşımız öyle demişti. İnfak anlaşılmayınca bir şey anlaşılmaz. Çok güzel söyledi. İnfak çok önemlidir ya. Allah'ın Resulü diyor ki bakın, yarım hurmayla da olsa cehennemden kendinizi kurtarın. Bir arkadaş dedi ki ya yarım hurma ne yapar? Yarım hurma cehennemden kurtarır. Basit mi? Yarım hurma cehennemden kurtarır. Ne muazzam bir şey ya. Öyleyse infak edin. İnfak etmeye çalışalım. Ama şöyle olmayalım ha. İstanbul'da birisinin mezar taşına yazmışlar. Zavallı, hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da öğretiverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Kazanmış, kazanmış, kazanmış, yiyememişti herif. Çoğumuzun yaptığı gibi. Bugün içimizden birçokları var ben biliyorum. Yata içse bugün 7 sülalesini besleyecek kadar parası var ama yine de köle. Ne ilim öğrenebiliyor, ne emri bir maruf yapabiliyor, ne camiye cemaate sahip çıkabiliyor. Köle ya köle. Bugün yata içseniz içinizde pek çoğunu biliyorum ben. Yata içseniz bugün 7 sülalenizi besleyecek kadar malınız var ama eğer infak da etmiyorsanız vallahi o mal beladır, bela, bela. İnfak etmiyorsanız. Adamın mezar taşına yazmışlar, zavallı. Hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Adam bilmezmiş ya. Hep çarpmak ve toplamakmış işi. Bölmek ve çıkarmak yok. Ölünce vereseleri dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar defterine yazmışlar. Geçen bir yerde bir şey anlattım. Faik Hoca'nın çok hoşuna gitti. Şimdi gülüyor o. Bir de anlatayım bakalım. Hoca bir yerden geçiyormuş. Bakmış bir adam çamur karıyor. Bilirsiniz Anadolu'da çamur karmayı. Kerpiç kesmek için çamur karılır. Samanlı, su, toprak. Çamur karıyormuş. Dizlerini buraya kadar sıvamış. O çamur kararken sallandıkça da sırtında bir şey sallanıyormuş. Elinde de eğişmeş deriz biz ya da kirman. İp eğiliyormuş. Ağzından da bir şeyler mırıldanıyormuş. Hoca yaklaşmış, adam o kadar çok meşgul ki, hoca selam vermiş, zor almış selamını. Her tarafı meşgul herifin, zor almış selamını. Hoca demiş ki, emmi ne yapan böyle? Hocam demiş, işte fani dünyası, geçim dünyası işte, ne yapalım, fani dünya. Ücretle komşuya çamur karı veriyordum. Bu sırtındaki sallanan neydi? Hocam, fani dünya, geçim dünyası, ne yaparsın işte? Sırtımda nasıl olsa sallanıyorum, boş durmayayım diye. Bizim haloğluna yayıkla ayran yayı veriyordum. Peki o elindeki neydi ya? Hocam geçim dünyası, fani dünya ne yaparsın işte elimde bu arada boş durmasın diye bizim bayoğluna ücretle ip eğri veriyordum. O ağzındaki mırıldandığın ne? Ya hocam işte geçim dünyası ne yaparsın fani dünya ağzımda bu arada boş durmasın diye komşuya ücretle Yasin okuyuveriyordum. Ara sıra ağzından da çat çat, çat, sakız çatla diyormuş. O ne ya filan demiş. Şu komşunun tarlası işte bazen kargalar geliyor da onlar ürkütüyorum. 3-5 kuruş işte alıyorum filan demiş. Nasrettin Hoca dinlemiş demiş ki ya be kardeşim Dünya fani diyorsun, bu kadar dört elle sarılmışsın. Ya bir de dünya bahçe olsaydı ne yapardın sen demiş. Öyle yani. Yarın Allah bir ayet gönderse, dese ki hepimize bakın, bir ayet gönderse. Ey Müslümanlar, ben şimdiye kadar dünya fani diyordum, öleceksiniz, bir gün hesap vereceksiniz diyordum ama vazgeçtim. Bundan böyle dünya bakidir, hiç ölmeyeceksiniz dese ne değişir? Zaten bakiymiş gibi sarılmışız ya. Bakın Allah 24 saat içinde bizden 50 tane görev bekliyor. Şu cümleyi iyi anlayın. Allah günün doğmasından batmasına ya da öbürsünün doğmasına kadar 24 saat içinde sizden 50 tane görev istiyor. 50 görev. Bu 50 görevden bir tanesi de rızık kazanmaktır. Rızık. Tamam. 49 tane başka göreviniz var yapmanız gereken. Fakat bu 49'unu da görmezden geliyoruz. Habire para kazanmaya koşturuyoruz. Habire rızık peşindeyiz. Yahu niye böyle dendiği zaman da ne yapalım ya? Allah rızkı emrediyor. Allah rızık kazanmamız istiyor ama 24 saatin tümünü buna ayırmak istemiyor ki ya. Daha başka 49 tane görev var. İlim görevi var. İrfan görevi var. Çocuklarınızın eğitimi görevi var. Bir Müslümana emri bil maruf yapmanız görevi var. Bir Müslümanı nehi anil münker yapmanız görevi var. Müslümanlara İslam'ı duyurma göreviniz var. Hasta ziyaret göreviniz var. Okuma göreviniz var. Duyurma göreviniz var. Yani Allah'ın 24 saat içinde sizden istediği 50 tane görev var. Siz bir tanesini icra ediyorsunuz. Diğerlerini yapmıyorsanız vallahi de billahi de tallahi de o mal o para kişinin belası. Kişinin belasıdır. Nasıl belası? Bakın bir misal vereyim burada. Farz edin ki şu anda ben sizi imtihan edeceğim. Diyorum ki arkadaşlar, farz edin ki burası bir okul. Siz de talebesiniz, ben de hocayım. Diyorum ki bakın arkadaşlar, şuradan şuraya kadar 10 sayfalık bir bölüme çalışın gelin. Sizi buradan imtihan edeceğim diyorum. İkinizden biriler diyor ki hocam burası çok az. Bizi şuradan da hesaba çek. Şuradan da hesaba çek. Şuradan da hesaba çek. Şuradan da hesaba çek. Ne yaptı şimdi? İmtihan alanını çoğalttı. Ya haydi başaramazsan, haydi kazanamazsan ülkelalığa gerek yok ki. Ben şuradan şuraya kadar sizi hesaba çekecektim. Şuraya çalışın demiştim. Arkadaşınız diyor ki şuraya kadar da bizi imtihan et hocam. 100. sayfaya kadar da sorumlu tut hocam. Biz kazanırız diyor. Ülkelalığa gerek yok ki ya. Haydi kazanamazsan. Biz bugün onu yapmıyor muyuz ya? Bir dükkan vardı. Allah sizi oradan hesaba çekecekti. Ya Rabbi beni ikinci dükkanla da imtihana çek, kazanırım. Ya Rabbi beni üçüncü dükkan da ver bana. Üçüncü dükkandan da beni hesaba çek, ben kazanırım. 1 milyonunuz vardı. Ya Rabbi ikinci 1 milyon daha ver, ondan da beni hesaba çek, ben kazanırım. 3. 1 milyon daha, 10. 1 milyon daha. Aman ya Rabbi imtihan alanlarımı çoğalt, ben kazanırım. Ülkelalığa gerek yok ki ya. Hadi kazanamazsan. İmtihan alanlarını çoğaltmaktır bu ya. Bakın şöyle bir şey caiz değil. Ya Rabbi beni bir mağarada, kimsesiz tenha bir yerde bir kadınla baş başa bırak, ben sabredeyim, cenneti kazanayım demek haram, caiz değil. Niye? Ülkelalığa gerek yok ya. Hadi sabredemezsen. Ya Rabbi o şartlar altında beni bulundurma diye dua etmek caiz. Ya Rabbi beni böyle bir imtihanla imtihan et de cenneti kazanayım demek caiz değil. Ya Rabbi bana hastalık ver, Eyyub gibi bir sabredeyim imtihanı kazanayım. Caiz değil bu. Ülkelalık yapma. Hadi kazanamazsan. Ya Rabbi beni şöyle şöyle bir dertle mağlul bırak, beni imtihan et ben kazanırım. Caiz değil. Aynen bunun gibi. Ya Rabbi beni 2 arsayla imtihan et kazanırım. Ya Rabbi beni 10 evle imtihan et kazanırım. 1 milyonum varken 10 milyonla imtihan et kazanırım. Ülkelalığa gerek yok ki ya. Birinin hesabını zor veriyordun, sonra üçünün hesabını, beşinin hesabını nasıl vereceksin? Ama millet hep hesap alanlarını çoğaltmanın peşinde. Çok garip bir şey ya. Yani şu anda hepimiz hesap alanlarımızı çoğaltmanın peşindeyiz. Peki ben şu bölüme bir dikkatinizi çekeyim. Bakın diyor ki Rabbimiz İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım dileriz. Tüm hayatı kulluk namına sana takdim edeceğiz ama bu zordur ya Rabbi. Çünkü çevrede kendilerine kulluğa çağıran babamız var, anamız var, kocamız var, devletimiz var, ağamız var, patronumuz var, amirimiz var. Çevrede bir sürü sahte ilahlar, sahte rablar var, tağutlar var. Bütün bunların içinde biz yalnız sana kulluk yapacağız diye söz verdik ama bu zor bir şeydir. Bunu becermek zordur. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Bu konuda yardımı senden bekleriz ya Rabbi. İşte Fatiha talimi meseledir. Allah'tan isteme yeridir. Şu cümlemi iyi bir anlayın. Namaz kılmayan bir adam, yani günde 40 defa namazında şu duayı yapmayan bir adam, o adamın İslami hayatı bozuktur. Bu cümlemi iyi bir anlayın. Ya Rabbi, sana kulluk yapacağız. Tüm hayatımızı kulluk olarak sana takdim edeceğiz ama bu zor bir şeydir. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Yardımı senden bekliyoruz ya Rabbi. Bu zoru başarma konusunda, bu akabeyi aşma, bu zoru iktiham etme, göğüsleme konusunda senden yardım istiyoruz Allah'ım demiyorsa bir adam, yani namaz kılmıyorsa bir adam, onun hayatı bozuktur. Namaz kılmayan bir adam örtünemez. Namaz kılmayan bir adam zekat veremez. Namaz kılmayan bir adam ilim yoluna giremez. Namaz kılmayan bir adam zekatını veremez. Namaz kılmayan bir adam çocuklarını eğitemez. Niye? Çünkü namaz kılmayan bir adam şu cümleyi söylemiyor demektir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inu. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız. Fakat bu kulluğumuz konusunda da yardımı senden bekleriz. Yani namazda Allah'tan yardım istemeyen bir kulun İslami hayatı bozuktur. Onun için diyor ya Rabbimiz وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى خَاشِعِينَ diyor ya. Namazla Allah'tan yardım bekleyin, dileyin. İşte günde 40 defa namaz vasıtasıyla Allah'tan yardım istemeyen bir adamın tüm İslami hayatı bozuktur. Öyleyse namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. İhtine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bizi doğru yola ulaştır. Bakın Fatiha'da bizim talebimiz geldi. Bizim talebimiz, bizim isteğimiz bu. Ne istiyoruz bakın Allah'tan? Sırat-ı müstakim istiyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi ne olur bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bize sırat-ı müstakimi göster. Şimdi bakın, bizim bu talebimize karşılık, doğru yol isteğimize karşılık, hemen Kur'an'ın başında Allah diyor ki, Elif, la, mim, zâlikel kitab, la raybe fî hudellil muttakî. Kullarım, siz namazda günde 40 defa benden bir şey istiyorsunuz. Sarhoş filan değilsiniz değil mi? Aklınız başınızda değil mi? Ne istediğinizin farkındasınız, ciddisiniz değil mi? Ne istiyoruz bakın? Diyoruz ki, ya Rabbi, aman bize doğru yolunu göster. Aman ya Rabbi bize sırat-ı müstakimi göster. Diyoruz ya. Diyor ki Allah kullarım ne dediğinizin farkındaysanız, eğer ciddiyseniz bu sözünüzde, aklınız başınızda, sarhoş falan değilseniz, Elif, la, mim, zâlikel kitab, la raybe fî, hudellil muttakî. İşte kitap diyor Allah. Eğer siz gerçekten benden hidayet istiyorsanız, sırat-ı müstakimi doğru yolu istiyorsanız, işte kitap diye Allah, bizim Fatiha'daki talebimizin cevabı olarak hemen Bakara suresinin başında hidayeti gösteriyor. Fakat hiçbirimiz bu kitapla beraber değiliz. Günde 40 defa da istemeye devam ediyoruz. Çok garip bir şey ya. Değil mi? Anladınız mı? Çok garip bir şey. Farz edin ki ben bu evin yabancısıyım. Bu evin sahibine diyorum ki bana tuvaleti gösterir misin? Bir şey istedim bakın. Bana tuvaleti gösterir misin? Ev sahibi bana tuvaleti göstermek için kalkıyor ve ben bu arada ona ne dediğimin farkında değilim. Şuursuzca söylüyorum ya, hemen çıkarıyorum pantolonumu, şurada iş bitirmeye kalkıyorum. Bu ne küstahlık ya? Tuvalete gitmeyecektin, niye sordun tuvaleti ya be kardeş? Sordun, niye gitmiyorsun tuvalete? Bu aynen bunun gibi küstahlıktır. Ya Allah'tan günde 40 defa bir şey istiyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi ne olur bize doğru yolu göster. Allah da diyor ki, kulum işte doğru yol bu kitapta diyor. Fakat bu kitapla beraber değiliz. Günde 40 defa da sürekli istiyoruz. Bir başka misal vereyim. Ben farz edin ki buranın yabancısıyım. Şu sokakta geçmekte olan bir kardeşe diyorum ki camiye nereden gidilir? Adam yarım saat bana tarif ediyor. Şuradan gideceksin, şuradan döneceksin, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Yarım saat bana tarif ediyor. Ben adamı duyduktan, dinledikten sonra adamın tarif ettiği istikametin tam zıttına gitmeye kalkıyorum. Bu ne küstahlık ya? Madem ki gitmeyecektin camiye, niye sordun adama? Sordun, niye gitmiyorsun? İşte Fatiha'daki bizim bu isteğimiz de aynen böyle. Biz diyoruz ki Allah'a, ya Rabbi ne olur bize sırat-ı müstakimi göster, Allah da bize sırat-ı müstakimi gösteriyor. Diyor ki işte kitap ya, okuyun kitabı, bu kitapla beraber olun, sırat-ı müstakim bu diyor. Fakat hiçbirimiz bu kitabı okuma adına bir gayretin içinde değiliz. Günde 40 defa da istemeye devam ediyoruz. Sarhoşça istiyoruz da ondan. Ne dediğimizin farkında değiliz de ondan. Sarhoşça bir namaz kılıyoruz da ondan. Sırat-ı müstakim ne? O konuda da birkaç cümle söyleyeyim. Fazla uzatmayacağım. Sırat-ı müstakim zaten biraz sonra gelecek. Sırat-ı lezine en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dallin diyecek Allah da. Şöyle kısa bir misal vereyim bakın. Sırat-ı müstakim bir tarafını Kur'an'ın, bir tarafını da sünnetin tespit ettiği çok geniş bir otoban düşünün. Çok geniş bir cadde düşünün. Aynı anda milyarlarca insanın yürüyebileceği kadar geniş bir cadde düşünün. İşte sırat-ı müstakim odur. O sırat-ı müstakimde milyarlarca insan aynı anda yürüme imkanına sahiptir. Öyle bir cadde düşünün, geniş bir cadde. O caddede bisikletle gidenler de var, motosikletle giden de var, tramvayla giden var, taksiyle giden var, hızlı giden var, yavaş giden var, apalayarak giden, sürünerek giden, uçarak giden var, koşarak giden var, hızlı giden, yavaş giden var. Ama hepsi o caddede. Farz edin ki ben bisiklete binmişim, bisikletle gidiyorum. Şöyle arkama dönüp bir bakıyorum, benim gibi bisiklete binmeyen, yani benim metodumu kullanmayan Müslümanlara veryansın ediyorum. Alçaklar, hainler, siz İslam düşmanları, siz sırat-ı müstakimin dışındasınız, siz İslam dininin dışındasınız, siz bizden değilsiniz. Niye? Çünkü siz benim gibi bisiklete binmemişsiniz, benim metodumu kullanmamışsınız. Kavga başlatıyorum, trafik tıkanıyor ve ümmetin o yoldan geçmesini engelliyoruz. İşte Türkiye'de de, burada da, orada da, dünyanın her tarafında Müslüman cemaatlerin yaptığı bu. Ya o yol, sırat-ı müstakim yolu, sadece bisikletle gidilebilen bir yol değil ki. Sadece benim kafamdaki yol, bir patika yol, bir keçi yol değil ki. Aynı anda milyarlarca Müslümanın değişik usullerle, değişik metotlarla, kimisi taksiyle, kimisi tramvayla, kimisi bisikletle, kimisi yaya, kimisi hızlı, kimisi süratli, kimisi sürünerek, aynı anda milyarlarca Müslümanın yürüyebileceği kadar geniş bir yoldur. O caddedeki Müslümanların hepsi, metotları farklı dahi olsa, benim kardeşimdir. Kıbleye dönmüş Müslümandır. Ama itikadı bozuksa, dinin dışına çıkmamışsa, başka caddelerde değil de o caddedeyse, başka caddelere çıkmışsa zaten düşmanımdır, kafirdir. Ama sırat-ı müstakimdeyse o benim elim, ayağım, gözüm, kulağım. Bakın bir hadis okuyayım size. Allah'ın Resulü Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri uzunca bir hadislerinde diyor ki Müslüman, Müslümanlar için bir vücutun uzvu gibidir. Bir vücutun uzvu gibidir. Yani bir Müslüman benim elim, ayağım, gözüm, kulağımdır. Farz edin, elimde bir rahatsızlık olsa, elimde bir hastalık olsa ben elimin aleyhinde konuşmam. Ne yaparım? Elimi doktora götürürüm değil mi? Gözümde bir arıza olsa, hastalık olsa ben hemen gözümü vücuttan çıkarıp kesip atmam, atamam. Aleyhinde de konuşamam. Ne yaparım? Doktora götürürüm. Benim gözüm, benim elim yahu. Allah Resulü diyor ki hadislerinde, bir Müslüman diğer Müslümanlar için bir vücutun uzvu gibidir. Yahu bir Müslüman kardeşim benim elim, ayağım, gözümse onun aleyhinde konuşamam. En fazla onu tedavi ettiririm. Onda bir arıza gördüğüm zaman. Bir Müslüman kardeşim de gerek ameli yönde, gerek itikadı yönde bir hata görmüşsem yapacağım şey onu düzeltmektir ya. Benim ağzım o, benim elim, benim ayağım, benim gözüm, benim kulağım o. Ben onun aleyhinde olmakla bir şey kazanmam ki. Ben elimin aleyhinde olmuşum, gözümün aleyhinde olmuşum. Son derece mantıksız bir şey bu. İşte sırat-ı müstakim adına günde 40 defa Allah'a dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Ya da bizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sırat-ı müstakimde sabit kadem eyle. Sırata dünyada gireceğiz. Hani bir de ahirette sırat köprüsü anlatılır. Deli Dumrul'un köprüsü gibi böyle zaman zaman incelen, zaman zaman genişleyen bir köprüden bahsedilir. Müslümanların rahatlıkla geçeceği, kafirlerin daraldıkça böyle sağdan soldan düşeceği Deli Dumrul'un köprüsü gibi bir köprü anlatılır. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Nedir bu yani? Halbuki biz ihtina sırat-ı müstakimi dünyada diyoruz. Böyle bir sırat köprüsü var mı? Var tabii. Sırat Köprüsü var. Şunun için dedim. Bir yerde anlattım da birisi dedi ki hocam öyle anlatıyorsunuz ki bu Sırat Köprüsü'nü sanki Deli Dumrul'un köprüsü gibi bir anda incelir bir anda daralır filan. Müslümanlar geçerken genişleyecek, kafirler geçerken daralacak mı filan dedi. Ben dedim ki valla o daralması incelmesi o manada değil. Mesela şöyle bir metre genişliğinde çok geniştir bir metre değil mi? İki tane insan bile yan yana geçer. Bir Müslüman rahat geçer de bir metre genişliğinde bir köprüden bir Müslümanı geçireyim, bir de sarhoşu geçireyim, birisi aşağı düşecektir. Bir metrelik genişliğe rağmen sarhoş orada rahat yürüyemeyecektir. Güm güm aşağı düşecek ama o bir metrelik genişlikte Müslüman rahat geçecektir. Yani illa incelmesi daralması şart değil diye söyledim bu cümleyi. Bakın sırat-ı müstakime dünyada giriyoruz. Çünkü günde 40 defa sırat-ı müstakimi Allah'tan istiyoruz. Öyleyse bu yol İslam yolu, bu yol şeriat yolu, bu yol Kur'an ve sünnet yolu. Bu yola dünyada girersek, dünyada bu yola tabi olursak, bu yol paralel olarak sırat, öbür taraftaki sırata çıkacak ve onun üstünden cennete uçacağız. Ama bu yolda yanlış yollara girmişsek, tali yollara girmişsek, o yollar çaprazlama sırat köprüsüne çıkacak ve aşağıya yuvarlanacağız Allah korusun. Öyleyse dünyada sırata girmek zorundayız. Dünyada Allah'ın bizden istediği yola girmek zorundayız. İşte o sırat-ı müstakim. Bakın talep bu, bizim talebimiz. Şunu kim bildirdi bize? Allah bildirdi. Allah Fatiha suresini göndermeseydi, bize deseydi, yani şöyle bir sure göndermeseydi, kullarım namazda benden bunu isteyin diye bu bilgiyi bize vermeseydi, bunu bize bıraksaydı, neler istemezdik ki biz? At isterdik, avrat isterdik, fiyat isterdik, murat isterdik, mark isterdik, dolar isterdik, riyal isterdik, ev isterdik, köşk isterdik, araba isterdik, neler saymazdık ki namazda biz değil mi? Neler saymazdık ki biz? Halbuki Allah diyor ki, o nimetlere götüren yolu isteyin. Çünkü nimeti bir defa elde edersiniz biter ama o nimeti elde etmenin yolunu istediniz mi Allah'tan? Zaten sıratını istiyoruz bakın. Sırat-ı müstakim. Mesela bakın bir çocuğun problemini bir defa çözüvermeniz fazla bir şey ifade etmez. Farz edin ki bir çocuk geldi bir problemi çözememiş. Bir defa çözüverdiniz bitti. Ama o çocuğa o problemi çözmenin yolunu göstermeniz biraz daha farklı değil mi? Çünkü artık o çocuk sürekli o tür problemlerle karşı karşıya kaldığında onu çözebilecek noktaya gelmiştir. Sizden para istemeye gelen bir dilenciye 10 şilin vermenizle her an 10 şilini kazanabileceği bir yolu göstermeniz farklıdır değil mi? 10 şilin bir anda biter. 2 defa verseniz yine biter. 10 sefer verseniz yine biter ama 10 şilini sürekli kazanabileceği bir yolu, bir usulü, bir metodu ona öğretirseniz o hiç bitmez. İşte bakın biz Allah'tan tüm nimetlerin yolunu istiyoruz. Bizim için neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu da bilmeyiz. Rabbimiz diyor ki, zaten bu sureyi Allah gönderdi, talimi meseledir. Yani Allah'tan bir şey istemenin yoludur. Yolunu gösteren suredir bu. Son olarak şu noktaya da bir dikkatinizi çekip fazla vaktinizi almayacağım. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kendilerinden razı olduğun peygamberlerin, ulemanın, sulahanın, şühedanın yolu, kendilerine gazap ettiklerinin ve dalalette bıraktıklarının yoluna değil ya Rabbi. İki istisna, zaten sırat-ı müstakimden iki sapma var, iki sapış var. Birisi Yahudinin sapması, birisi de Hristiyanın sapması. Yahudinin sapması materyalistçe bir sapma. Yahudi materyalist değil. Çünkü Müslümanın hayatında yevmi mev'ut var, Yahudinin hayatında arz-ı mev'ut var. Yani birisi toprak parçası adına sahi eder, şimdiki Filistinlilerin toprağını elde tutma adına çırpınır, plan program yapar. Hatta Yahudi kızı biliyorsunuz, yeryüzünde bir tek erkek kalmasa babamla evlenir, arz-ı mev'udu elde tutarım der ya, elde ederim der ya. Çünkü hedef meşru olunca hedefe götürücü bütün planlarda meşru olacaktır. Bakın burayı iyi anlayın. Bir adam kafasındaki hedef meşruysa kendince, meşru bir hedefse o hedefe götürücü bütün planlar, bütün metotlar da meşrudur. Tıpkı bugün ya da dün Ebrehe'nin kafasında bir hedef vardı. Neydi o? Kabe'yi yıkmak. Paraydı. Bütün niyeti paraydı. Yani hacılar bundan böyle Kabe'ye değil de şeye gelsinler. Sana'ya gelsinler. Yemen'in Sana şehrine gelsinler istiyordu. Kafasındaki hedef neydi? Kıblesi neydi? Kıblesi? Kıblesi para. Kıblesi para olunca o kıbleye götürücü her şey onun nazarında meşru idi. Gerekirse para kazanabilmek için Kabe'yi bile yıkmalıydı. Yıkmaya da teşebbüs etti. Bugün öyle değil mi? Bugün parayı kıble edinmiş insanlar o hedefe ulaşabilmek için namazı terk etmiyor mu? Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmasıyla Müslüman'ın namazı terk etmesi farklı mı? İkisi de dünyalık adına, para elde etme adına. Birisi Kabe'yi yıkmaya teşebbüs etmişti, birisi de bugün dinin temeli sayılan namazı terk ediyor. Ne fark eder de yani. Aman dükkanım açık kalsın diye, müşterilerinin at oynaştığı, cıvıl cıvıl oynadığı bir anda namaz mı kılınırmış, ilim mi öğrenilirmiş? Ne fark eder de yani. Birinin hedefi paraydı, bugünkünün hedefi de para, dünya. Dünyayı kazanma adına ilmi terk ediyor, dünyayı kazanma adına namazı terk ediyor, dünyayı kazanma adına Allah'ın kendisinden beklediği emirlerin tümünü ayaklarının altına alıyor. Ebrehe ile ne farkımız kaldı da böyle yaparsak Allah korusun. Yani Müslümanların hayatında arkadaşlar kıble çok çok önemli. Eğer bir memlekette oyun, eğlence kıble haline gelirse elbette ki o memleket insanı 100 binlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. Cümleyi bir daha söyleyin. Eğer bir memlekette spor, her türlü oyun ve eğlence kıble haline gelirse, insanlar yönelirse, kıblenin manası yönelmek demek. O tarafa dönmek, ilgilenmek, yönelmek, alakalanmak demek. Eğer bir memlekette oyun, eğlence, spor kıble haline gelirse, o memleket insanı elbette 100 binlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. 100 binlik beşikler, stadyumlar. Franco'ya sormuşlar, İspanya devlet başkanına. Demişler ki, ya bu koskoca ülkeyi nasıl idare ediyorsun? Adam demiş ki, ya bundan basit ne var? Aldım avanemi yanıma, her bir şehre 100 binlik beşikler yaptırdım, halkı orada uyuttum, ben de kendi işime baktım diyor. Bugün de öyle. Bugün kavalı elinde bulunduran adam televizyonda diyor ki, çarşambayı mutlaka spora ayırın. Çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor adam. Ya biz biliyoruz ki cumartesi, pazar günler zaten maçlar yapılır. Pazartesi, salı günleri bu maçların kritiği yapılır. Ondan önceki 2 gün de hazırlık dönemi. Geriye bir tek çarşamba kalıyor zaten. Adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın. Maksat ne? O çukurlara gömülmedik bir tek insan kalmasın. Onlar hendek. Dün ashab-ı Uhdud hendek kazıyor. Bugünkülerin hendeği de bu. Mal hendekleri, makam hendekleri, moda hendekleri, televizyon hendekleri, kadın hendekleri, stadyum hendekleri, çukurları, eğitim hendekleri. Bunların hepsi hendek ya. Fakat işin acısı, dünkü ashab-ı Uhdud'un kazdığı çukurların içinde dünya ateşi vardı. İçine atılan Müslüman yandığının farkındaydı. Fakat bugünkü kafirlerin, Müslümanların önüne kandığı hendeklerin içinde dünya ateşi yok, ahiret ateşi var. Yanan yandığının farkında değil. Heyhat! Yanan yandığının farkında değil. Düşünün, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında dün körpe yavrular soruyordunuz. En çok kimi seven oğlum? Allah'ı severim. En çok kimi seven? Peygamberi severim diyen o masum yavruların önlerine kazılan eğitim hendeklerine düşüp çıktıktan sonra bakın ne hale geldiler. Farklı bir hendek. Yani şunu demek istiyorum, kişinin kıblesi çok önemli. Öyleyse kıblenizi iyi belirleyin. Son cümlemi söyleyip bitiriyorum. Bir misal veriyorum, bitiriyorum. Başka da söz söylemeyeceğim. Ben size dünya ile ahireti bir misalle şöyle anlatayım. Bakın, şöyle bir koşu düşünün. 2 etaplı, 800 metrelik bir koşu düşünün. 2 etaplı. Birinci etap 400 metre, ikinci etap 400 metre, böylece 2 etaplı 800 metrelik bir koşu düşünün. Hepimiz koşucuyuz farz edin. Düdüğün çalmasıyla ya da tabancanın atılmasıyla harekete geçtik. Farz edin ki içinizde ben çok süratle hareket ettim. Bütün enerjimi sarf ettim. Yarışın birinci etabı olan ilk 400 metresini hepinizin önünde bitirdim. Fakat yarışın ikinci etabında çekiliverdim. Yarışın ikinci etabında ismim dahi geçmiyor. Ben bu yarışın birincisi sayılabilir miyim? Sayılamam değil mi? Yahu bu yarış 400 metrelik bir yarış değil ki. 800 metrelik bir yarış. Ben bu yarışın ilk 400 metresini önde bitirdim ama ikinci 400 metrede adım bile yok yahu, çekilivermişim. Dünya ile ahiret aynen böyledir ey Müslümanlar. İki etaplı bir koşudasınız. Planınızı, programınızı ona göre yapın. Farz edin ki bir adam ilk etabı olan dünyayı birinci olarak bitirse, mesela dünyada en güzel kadınla evlense o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin oturamayacağı en lüks evde otursa o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar markı doları olsa o konuda birinci. Dünyada hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar bir iktidar sahibi olsa o konuda birinci. Şimdi bu adam ikinci 400 metre ile alakalı bir hesabı, bir kitabı, bir derdi, bir gamı, bir çilesi, bir endişesi yoksa bu adam birinci olur mu ya? Bu yarış iki etaplı bir yarıştı. Bu yarış sadece 400 metrelik yani ölümle biten, dünyada biten bir yarış değil ki ya. İkinci 400 metrede bu adamın ismi dahi yok. Planı yok, derdi yok, gamı yok, çilesi yok. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah'ınızın aşkına unutmayın. Cuma günkü söylediğim cümleleri aynen bir daha söylüyorum. Ben bu şehir konusunda eminim. Çünkü burada hakikaten ayrılırken, Konya'dan ayrılırken Konyalı en şuurlu cemaatin ağladığı, gitme hocam diye ısrar ettiği bir hocamız var burada. Yani Konyalı biz hocamızı kaybettik diye üzüldüğü, ben şeydeydim, uğurlama garajdaydım, bütün arkadaşlar arkasından ağladı. Böyle gerçekten hem ihlas yönünden hem ilim hem samimiyet yönünden sizi doyuracak, tatmin edecek bir hoca elde etmişsiniz. Şansınız varmış, nasip buraymış, ona sahip çıkın, onu iyi dinleyin. Anlattıklarını yazın, tespit edin, ilgisiz olmayın. Mesela bizim çok hocalarımız geldi geçti, dinledik, o zamanlar kıymetini bilmiyorduk. Yahu yazalım, çizelim, anlayalım, öğrenelim, gidelim, soralım demedik, bugün arıyoruz. Baktı geçti gitti. Allah'ınızın aşkına bir yere bir alim gelmişse ondan istifade etmesini bilmemişse insanlar, Allah onlara hesap soracaktır. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Türkiye'de ya da başka yerde başka zaman görüşme imkanı verir inşallah Cenab-ı Hak. Tekrar görüşürüz. Görüşemezsek havuzun başında Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mukaddes ellerinden yudum yudum içerken onun huzurunda onunla birlikte sohbet etmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah hepimizi yolundan ayırmasın, dinine hizmetten ayırmasın. Karılarımızın namusuna sahip çıktığımız kadar Allah'ın namusu olan bu camilere adeta Nuh gemisi olarak bu toplumda batmak istemeyenlerin sığınması gereken bu mescitlere sahip çıkın. Buralarla irtibatınızı kesmeyin. Çünkü sahabi döneminde bir tanesi istemeye istemeye Resul-i Ekrem izin verdi. Önce cumalarda tekledi, sonra vakit namazlarında tekledi. Allah korusun, sapıttı gitti. O hale gelmeyin Allah'ınızın aşkına. Bu çalışmaların içinde olun. Plan program yapın, Allah'ın dinine hizmet edin. Allah hepimizi cennetli kullarının zümresine ilhak eylesin. Hepimizi razı olduğu zümreye ilhak eylesin. Hepimizin günahlarını affetsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.